Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 25 juli. President Biden zegt in een toespraak dat het doorgeven van het stokje aan de volgende generatie de beste weg voorwaarts is voor Amerika. En vliegtuigbouwer Boeing bekent schuld in de 737 MAX-zaak. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Boeing moet een nieuwe boete van $243 miljoen betalen als onderdeel van een deal met de Amerikaanse justitie. In 2018 en 2019 stortten twee Boeing-toestellen van het type 737 MAX neer. Uit onderzoek bleek dat dat kwam door problemen met een veiligheidssysteem. Daarna trof Boeing een schikking van $2,5 miljard en beloofde het bedrijf beterschap. Maar na diverse nieuwe incidenten, zoals een loslatende deur, begon justitie een nieuw onderzoek. En daaruit bleek dat de veiligheidscontroles bij Boeing niet op orde waren. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden een toelichting gegeven op het besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hij zei dat niets het redden van de democratie in de weg kan staan, ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden sprak opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris als presidentskandidaat namens de Democraten. In Zeewolde in Flevoland is vannacht een paardenstal verwoest door brand en waarschijnlijk zijn er 18 paarden omgekomen. Twee dieren konden worden gered. De brand begon waarschijnlijk in het dak. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer heeft het pand in Zeewolde niet kunnen redden, maar wel kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woonhuis en bijgebouw. Volgens de brandweer stonden in de stal paarden van meerdere eigenaren. De oorlog in Soedan wordt gaande gehouden door wapens uit onder meer China, Rusland, Servië en Jemen, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie analyseerde zo'n 2000 foto's en video's van soldaten en milities op sociale media. Ook keken de onderzoekers naar exportgegevens van verschillende landen. Een deel van de wapens bereikt ook de Soedanese regio Darfur, waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. In die regio geldt sinds 2004 een VN-wapenembargo. Voor de rest van Soedan geldt dat niet. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten met zijn drone boven het terrein vliegen, zonder te worden opgemerkt. Dat zei de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven en een afstandsbediening. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na de moordpoging op Trump doodgeschoten. In Den Haag hebben honderden mensen gisteren afscheid genomen van zangeres en actrice Witteke van Doort. Ze overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Van Doort was onder meer bekend van haar tv-programma's Tante Lien en de Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de Kloosterkerk in Den Haag. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer bewolking. Later ook kans op regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook buien, mogelijk met onweer. En het is dan iets koeler dan vandaag. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het land toegesproken. Hij legde toe waarom hij niet door wil als president na de verkiezingen, na zijn beslissing van afgelopen zondag. I need to unite my party in this critical endeavor. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Hij zegt dat hij de Democratische Partij moet verenigen in deze cruciale tijd en dat hij daarom besloten heeft dat de beste weg voorwaarts is om de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Marieke, wat voor een toespraak was het? Het was een hele persoonlijke, ook bedachtzame toespraak waar Biden volgens bronnen al sinds hij zondag aankondigde zich terug te trekken aan gewerkt heeft. Het wordt hier ook al zijn belangrijkste toespraak die hij nooit had willen geven genoemd. Hij heeft woorden proberen te geven aan zijn motivatie om terug te treden. Ja, en die motivatie is eigenlijk dezelfde waarom hij in 2019 in de presidentsrace stapte. Namelijk zijn overtuiging dat Donald Trump een gevaar is voor de democratie. En dat gevaar, dat ziet hij nu nog. En niets mag het redden van de democratie in de weg staan. Ook persoonlijke ambitie niet. En dus, zo zei hij, dat hoorde je net al, is het tijd om het stokje aan een jongere generatie over te dragen. Hij zei: ik heb diepe eerbied voor het ambt, maar ik hou nog meer van mijn land. Kwam deze toespraak niet wat laat? Want ja, het bericht dat hij gaat stoppen, deed hij natuurlijk al op zondag met een bericht via X. Nou ja, afgelopen zondag was hij nog niet helemaal opgeknapt van de COVID-besmetting. En hij was nog in zijn buitenverblijf in Delaware. En deze toespraak wilde hij heel graag doen vanuit de Oval Office, van achter de Resolute Desk, hè, het antieke bureau wat daar staat, waar hij George Washington ook aanhaalde dat presidenten geen koningen zijn. En Biden sloot zijn toespraak ook af met: koningen en dictators hebben het niet voor het zeggen in dit land, maar het volk heeft het voor het zeggen. Hij noemde overigens Trumps naam niet één keer tijdens de hele speech, maar het was wel duidelijk over wie hij het had. Nou heeft de Democratische Partij zich binnen no time achter Kamala Harris geschaard. Zij lijkt dus wel de nieuwe kandidaat te worden daardoor. Zei Biden daar nog wat over? Ja, hij zei dat hij zijn keuze nu gemaakt heeft en dat de keuze nu aan de kiezer is. Hij zei daarbij dat hij het volste vertrouwen in haar heeft als zijn opvolger. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Zij zegt dus eigenlijk, ik bedank de vicepresident. Ze is ervaren, ze is sterk, ze is capabel. Een ongelofelijke partner geweest voor mij en een leider voor het land. En zegt hij inderdaad dat het nu dus de keuze is aan het Amerikaanse volk. In wat voor een sfeer gaf hij deze toespraak? Hoe was het in het Witte Huis op dat moment? Ja, het was dus in de Oval Office, het kantoor van de president van de Verenigde Staten. In de Oval Office was alleen zijn familie aanwezig, zijn vrouw Jill, zijn zoon Hunter en de volwassen kleinkinderen. Na afloop zijn er foto's vrijgegeven dat er werd geknuffeld, er vloeiden tranen. En buiten, dat was ook wel bijzonder, hingen langs de pilarengalerij die naar de Oval Office toeleidt, hingen allemaal Amerikaanse vlaggen. En daar hadden zich honderden medewerkers van de Biden-regering zich in de Rose Garden verzameld om hun president een eerbetoon te geven. Toen hij naar buiten kwam, na de toespraak, kreeg hij een lang applaus. Hij kwam zelf met de microfoon naar buiten. Hij klonk opgewekt, zei hello, ice cream for everyone. En daarna was er ook muziek en gejuich te horen vanuit de Rose Garden. Ik ben ook even langs het Witte Huis gegaan. Ik zag daar ook mensen, gewoon publiek, kiezers staan met borden: thank you, President Biden. Veel respect voor zijn meer dan 50 jaar inzet voor de publieke zaak. Eerst als senator, toen als vicepresident, nu als president. Dit was overigens niet zijn laatste speech als president. Die zal waarschijnlijk pas in januari 2025 zijn, als hij echt terugtreedt. Maar het was wel zijn laatste speech als beoogd presidentskandidaat. En daar werd hij voor geëerd. Marike, dankjewel. Consulent Marike de Vries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Nieuwsuur besteedde aandacht aan Russische militairen die gelddonaties ontvangen van mensen binnen en buiten Rusland om materiaal te kunnen aanschaffen om te vechten tegen Oekraïne. Veel van die donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. En dat mag niet, zei Henny Verbeek-Kusters van de financiële inlichtingeneenheid FIU. Geld vanuit de Europese Unie en dus ook vanuit Nederland mag niet naar het Russische leger, mag niet naar Russische militairen, mag niet naar organisaties die eraan gelinkt zijn. En als dat toch gebeurt, zoals in dit geval? Dan is er sprake van sanctieontwijking en dat is een misdrijf. Het hoofd van de FIU maakt zich vooral zorgen over filmpjes van de Russische soldaten die op sociale media rondgaan. Waar ik heel bezorgd over ben, is dat er feitelijk door de ontvanger van de gelden beelden en filmpjes worden getoond van dat Russische leger aan het front, waarin feitelijk wordt aangegeven: kijk, hier hebben we jullie geld voor gebruikt. Hier hebben we jullie geld voor ingezet. Dus dit is zo bijna openlijk dat me dat heel veel zorgen baart. In Overleven vertelde schrijfster Nina Blom hoe ze als kind expres ziek werd gemaakt door haar moeder. Ze kwam in een rolstoel terecht en haar oudste herinneringen zijn aan het ziekenhuis. Letterlijk de tralies van het ziekenhuisbedje. Omdat het op een gegeven moment helder werd dat er niks met mij aan de hand was, ging mijn moeder ook steeds vaker naar een andere dokter of we gingen zelfs verhuizen. En daardoor kon het eigenlijk zo lang doorgaan ook. Een kinderarts had door wat er aan de hand was toen de vader van Nina euthanasie opperde. De arts redde Nina net op tijd. Hij was zo in paniek geraakt dat hij diezelfde avond... Dokter. Ja, die dokter. Hij heeft diezelfde avond de officier van justitie ingeschakeld. Want hij was echt bang dat mijn ouders mij echt iets aan zouden doen. Straks is ze dood. Ja, letterlijk. Ik kreeg er heel weinig van mee, omdat ik al continu wegzakte. Want ik kreeg 21 pillen per dag ook. En een van de middelen die ik kreeg, dat wist ik toen natuurlijk niet... is Luminal en Vesperax. Dat is een middel voor epilepsie en een euthanasiemiddel. Het programma Vijf Dagen is op locatie bij de kermis in Uden. Het kermisleven zit bij exploitant Nicole Vermolen in haar familie... en het gaat al generaties terug. Daar is ze trots op. En ze vindt het vervelend dat mensen de kermis vaak associëren... met zwart geld en dikke auto's. Nou, misschien heb je wel een dikke auto, maar die dikke auto... die hebben ze vaak nodig om bijvoorbeeld een caravan of een kassawagen te trekken. En met alle respect, dat gaat echt niet met een Fiat Panda. Dat gaat gewoon niet. Zwart geld, ja, ik ken het niet. Maar als je ziet wat er in Nederland staat aan attractiezaken en aan verkoopzaken... dat is... Echt, gezien in Europa staan we wel aan de top. En ja, dat heeft ook wel zijn waarde. En daar hebben mensen heel hard voor moeten werken. En ja, en als daarmee dan mensen het idee hebben dat er heel veel zwart geld in omgaat, nou ja, ik vind het prima. Weet ze echt zeker dat er geen zwart geld omgaat op kermissen? Er zal heus wel iets geks gebeuren, maar dat gebeurt bij iemand die bouwvakker is ook. Ik zeg het trouwens toch. Maar ik denk wel dat bepaalde stromingen van geld wel een soort smeerolie is van de economie. Je bedoelt dat het zwarte geld ook wel goed is om dat een beetje bij te houden? Als jij bij de bank, wij spreken, niet zo snel terecht kan... en je hebt nog een oud-tante die gestopt is met kermis... maar die nog wat centjes over heeft... en je kan het daar bij die mevrouw lenen... daardoor draait onze economie dan ook weer. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het NOS Radio 1-journaal. And she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green girl. Green, green grass, George Ezra. De politie maakt zich volgens de Telegraaf grote zorgen over de groei van drugslabs en pillenfabrieken in woonwijken. Uit cijfers van de nationale politie blijkt dat in het afgelopen half jaar 10 doden en 5 gewonden zijn gevallen door ontploffingen en branden bij drugslabs. Producenten nemen volgens de Telegraaf enorme risico's door drugsfabrieken midden in woonwijken neer te zetten. Daarbij worden in kelderboxen grote hoeveelheden chemicaliën opgeslagen en amateuristische drugskoks ingezet, schrijft de krant. Bekendste voorbeeld is de explosie aan de Schammelkamp in Rotterdam, waar 3 doden vielen. Een groep psychiaters wil dat de euthanasie van een meisje van 17 wordt onderzocht. Daarover schrijft Trouw. Vorig jaar oktober kreeg Milou euthanasie vanwege ernstig psychisch lijden. Dat kreeg volgens Trouw veel media-aandacht, want ze was het eerste kind met euthanasie op psychische gronden. De regionale toetsingscommissie euthanasie oordeelde dat alles volgens de regels was verlopen. Maar 14 psychiaters vragen in een brief het Openbaar Ministerie om een verkennend strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Zij willen dat vooral de rol van Milou's ouders en psychiater wordt onderzocht, want die zouden de jonge patiënten hebben beïnvloed in haar keuze. Binnen 3 jaar moeten we volgens het AD een zelfvarende boot naar de Waddeneilanden varen. Een groep bedrijven en organisaties uit Nederland en Duitsland onderzoekt of het mogelijk is om een autonome veerdienst te laten varen. Voor 2027 zal een onderzoeksboot van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt regelmatig de Waddenzee oversteken. Het is nog onduidelijk of dat in Nederland of Duitsland gaat gebeuren. Maar zo te horen aan het Duitse gehalte van de boot is dat vermoedelijk in Duitsland. Vooralsnog gaat het in ieder geval om vrachtboten, niet om personenvervoer. Een Fries PvdA-statenlid vindt een onbemande boot een griezelig idee. Want, zegt ze in het AD, de Waddenzee is al zo'n moeilijk vaargebied. Ja, morgen is de officiële opening van de Olympische Spelen in Parijs. Maar vandaag komen de eerste Nederlanders al in actie. Om 9:30 de handboogschutters en om 11:00 de handbalvrouwen die het tegen Angola op moeten nemen. Reden voor de Telegraaf om de handbalsters Estefana Polman en Angela Malenstein samen op de foto te zetten. Onmiskenbaar voor een Parijs terras. Er staat trouwens wel La Pizzeria op de achtergrond, maar ook een Frans woord. Dus ik ga er toch vanuit dat ze al wel in Parijs zijn. Dat zou wel zo handig zijn, want het moet vanochtend dus gebeuren. En volgens de krant zijn de handbalsters klaar. We willen gelijk ons visitekaartje afgeven, zegt Polman in de Telegraaf. Dus laat Angola maar komen. Overgewicht is een steeds vaker voorkomend probleem. De meest voor de hand liggende oplossing voor mensen is dan minder eten. Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Meinu Korstens, universitair docent levensmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit, gaat onderzoeken of voedsel zo kan worden aangepast dat er eerder verzadiging optreedt en dat mensen daardoor dus minder eten. Meinu Korstens, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dit onderzoeken? Ja, ik wil gewoon heel graag iets bijdragen om mensen te helpen met het behouden van een gezond gewicht. En omdat ik een achtergrond heb in voeding en gezondheid en ook als levensmiddeltechnoloog, kan ik nieuwe inzichten krijgen in wat is nou precies het effect van voedselstructuur op vertering en verzadiging. En zo kunnen we uiteindelijk voedsel aanpassen dat het meer verzadigend wordt. Nou, geef bijvoorbeeld diëtisten al heel lang adviezen van neem nou bijvoorbeeld een volkoren boterham, want daar kou je langer op en je zit er langer vol van. Dus dat is inmiddels wel bekend, toch? Ja, dat is ook vanuit schijf van 5, zeg maar. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Maar ik denk dat er nog, het is best wel moeilijk voor mensen om inderdaad zo te eten. Dus ik denk dat we ook in het huidige aanbod dat we nog mooie stappen kunnen zetten, zeg maar. En dan gaat het dan over wat mensen fijn en lekker vinden of om waarvan ze langer vol zitten? Ja, waar ik vooral echt naar kijk is, als je verschillende levensmiddelen hebt met dezelfde samenstelling, kunnen we zorgen dat die meer verzadigend worden. En die verschillen worden dan echt veroorzaakt door structuur. En we weten inderdaad al best wel wat over wat gebeurt er in de mond. Bijvoorbeeld als structuur krokanter of harder is, dat je dan langer koud en dus minder eet. Maar wat er dus echt gebeurt in de maag en de darmen, daarover is nog echt minder bekend. En in de maag beïnvloedt zo'n structuur bijvoorbeeld hoe snel de maag ledigt en ook hoe snel enzymen het voedsel kunnen verteren in de maag en de darm. Dus simpelweg eigenlijk als je het langzamer verteert, dan zit je langer vol. En dat wil ik gaan onderzoeken. En hoe onderzoekt u dat? Ik ga testen in proefpersonen en ook met een kunstmatig spijsverteringsstelsel. Dus in mensen ga ik ten eerste bewerkt voedsel maken wat hetzelfde verteringspatroon heeft als een maaltijd die minimaal bewerkt is en verzadigend. En vanuit daar ga ik een hogere mate van structuur maken. Om dus meer verzadiging te, meer verzadiging te kunnen op laten treden door het langzamer te laten verteren. En dat ga ik dan onderzoeken. Dat is in mensen en dan ook nog in zo'n kunstmatig darmstelsel. Ja, klopt. We kunnen niet alles in mensen ontwikkelen, in mensen onderzoeken, sorry. En het is ook niet nodig, want we kunnen het heel goed nabootsen in het lab. En dan kunnen we het ook veel beter bestuderen. Ja. En dit gaat dan allemaal om bewerkt voedsel, maar want je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld gewoon groenten kopen, zelf snijden en dat ze niet helemaal doorkoken. Je kunt volkoren rijst, volkoren pasta, noem maar alles maar op. Mm-hmm. Ja, dat is dus inderdaad de schijf van 5. En het zou perfect zijn als iedereen dat zou kunnen volgen, inderdaad. Maar door allerlei redenen lukt dat mensen gewoon niet. Dat zien we. Ja, dus wat is dan bedoeld met bewerkt voedsel creëren waardoor dit wel gebeurt? Wat voor soort voedsel wordt dat dan? Ja, dat is inderdaad. Ik snap de vraag nu beter. Kijk, we zien dat mensen sowieso veel ultrabewerkt voedsel eten. Er is veel aanbod in de supermarkt, het is populair. Maar we begrijpen eigenlijk niet supergoed van wat is nou precies het effect van die voedselbewerking. En kunnen we kijken of we het zo kunnen bewerken dat die negatieve effecten kunnen worden verminderd. En dat we dus meer positieve effecten kunnen opleveren. En in dit geval dus verzadiging. En ik ben voedingstechnoloog. En ik zie daarin juist mogelijkheden. Omdat ultrabewerkt voedsel gemaakt wordt van gezuiverde ingrediënten. En je hebt dan dus eigenlijk de vrije keus van welke ingrediënten pak ik, waar begin ik mee en hoe bewerk je ze vervolgens tot een gestructureerd product. Dus die ga je dan onderzoeken. Dus dat mensen wel voor hun gemak hele makkelijke dingen kunnen kopen die dan toch verzadigend zijn. Ja, om het mensen inderdaad makkelijker te maken op die manier en om het huidige aanbod van producten te kunnen verbeteren. Oké, begrijp ik het ietsje beter. Hartelijk dank, Meinu Korstens, universitair docent levensmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit. Niet alleen in Parijs zijn de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in volle gang. Ook aan de andere kant van de wereld maken ze zich op voor het grote sportevenement. Want het golfsurfen, dat wordt op Tahiti gehouden, op Frans Polynesië dus. Consument Meike Weijers bezocht het eiland in de Stille Oceaan. Op het strand van Teopo, een plaatsje op het eiland Tahiti. Het is een prachtig strand met zwart zand en palmbomen die tot aan de waterkant staan. Het is een onderdeel van Frans-Polynesië, midden in de Grote Oceaan. En ondanks dat het 15.000 kilometer van Parijs ligt, is dit ook een podium tijdens de Olympische Spelen. En waarom de Olympische Spelen hier komen, heeft alles te maken met het feit dat Tahiti bij Frans-Polynesië hoort. Het is een Frans overzees gebied, dus de organisatie van de Olympische Spelen keek al gauw naar Tahiti voor het plannen van het golfsurfen. I think it's going to be a great competition because Teahupo is one of the best waves in the world, the most beautiful one. Het is de mooiste en meest perfecte golf ter wereld, dat zegt Kauli Vaast. Hij is de Tahitiaanse Olympische surfer. En Teopo is zijn thuishonk. We stappen nu een klein bootje op. We proberen nu zo dicht mogelijk bij de golven te komen. Dit is de beroemdste golf van de wereld, de golf van Teopo. En die wordt niet voor niets een monstergolf genoemd, want hij kan 3 tot wel 9 meter hoog worden. We zitten wel echt op de eerste rang hier. Zo dicht bij die golf had ik niet verwacht dat we zouden kunnen komen. Maar dat komt omdat er hier een gat zit in het koraalrif. Waardoor we hier rustig kunnen liggen. En 2 meter verder die gigantische golf voorbij komt. Het Teopo is ondanks die beroemde golf eigenlijk heel lang heel rustig geweest. Er zijn hier wel eerder surfwedstrijden gehouden, maar dat is toch nog maar heel klein in vergelijking met de organisatie van de Olympische Spelen. Er wordt al maanden hard gewerkt om het dorpje klaar te maken voor dit grote evenement. En dat ging niet zomaar. Teupo didn't accept the Olympic Games easily. De burgemeester van Teupo die is nogal streng geweest tegen de organisatie. Respect our culture, respect our people, respect everything here in Teupo. Je moet onze cultuur, onze manier van leven en onze mensen respecteren. Er was bijvoorbeeld ruzie over de jurytoren waar ik nu naar sta te kijken. En aanvankelijk zou dat een enorm gevaar te worden waar zeker 40 mensen in zouden passen, waar ze ook toiletten in zouden bouwen, et cetera. Want vanuit daar worden de surfers beoordeeld door de juryleden. Maar de lokale bevolking is daarvoor gaan liggen. Die zeiden nee, dat is een te groot risico. Het koraal zou beschadigd raken. Dus dat wilden ze niet hebben. En nu is het echt een stuk kleiner geworden. En soms loop je de Olympische atleten zomaar tegen het lijf. We zijn net die van Brazilië tegengekomen. What is it like to surf in Teupo? Teupo is a thrilling, exciting, scary wave all in one. It's a lot of emotions that come involved surfing this wave. Ja, het is super bijzonder om hier te surfen. De golf van Teupo is anders dan welke andere golf dan ook. De lokale surfers zijn voorzichtig enthousiast over de spelen. Because it's gonna bring, I think, all the buildings and hopefully not hotels, hopefully not more shops. I hope it's gonna stay like this. Hopelijk gaan ze niet allemaal hotels bouwen of meer winkels. Ik hoop dat het gewoon blijft zoals het is. Because we have to protect this environment to keep for the next generation. Zodat we ook deze omgeving en deze bijzondere plek kunnen beschermen voor de volgende generatie. Een verslag van correspondent Meike Weijers. Het is 6:53. Het Franse duo Jodua en Lieutenant Nicholson die maakt wat ze zelf noemen European music, oftewel Afrika en Europees. Maar voor hun nummer Caipirinha hebben ze ook flink geluisterd naar Zuid-Amerikaanse muziek, de Braziliaanse bossa nova. Overzingen ze in het nummer dat het niet per se zonnig hoeft te zijn voor die cocktail. Geen zon, wel Caipirinha, dus toch een zonnig gevoel. Caipirinha, pas de soleil. Caipirinha, pas de soleil. Un fait d'hiver, de pullover, trois c'est l'ivresse, quatrième vers. Thank you. rythme bossa, vite embarqué, Gilberto Gil, Berto Gil, bébé Gilberto Gil. De Amerikaanse president Biden heeft vanuit het Witte Huis een toelichting gegeven op zijn besluit om niet langer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Hij zei dat niets het redden van de democratie in de weg kan staan, ook niet persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden sprak opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris als de nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. In Zeewolde in Flevoland is vannacht een paardenstal afgebrand. Waarschijnlijk zijn 18 paarden omgekomen. 2 dieren konden worden gered. De brand ontstond vermoedelijk in het dak. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de brandweer stonden in de stal in Zeewolde bij een manege paarden van meerdere eigenaren. Vliegtuigbouwer Boeing moet een nieuwe boete van meer dan $240 miljoen betalen als onderdeel van een deal met de Amerikaanse justitie. Eerder trof Boeing al een schikking nadat 2 toestellen waren neergestort door problemen met een veiligheidssysteem. Na nieuwe incidenten begon de Amerikaanse justitie opnieuw een onderzoek, waaruit bleek dat de veiligheidscontroles bij de vliegtuigbouwer niet op orde waren. En in een toespraak voor het Amerikaanse congres in Washington heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaald dat hij wil doorgaan met de gevechten in Gaza tot Israël Hamas heeft verslagen. Duizenden mensen protesteerden buiten tegen het bezoek van Netanyahu. Het weer geleidelijk meer bewolking, later op de dag ook kans op regen, en het wordt vandaag maximaal 25 graden. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijd tot 142 kilometer elektrisch in je favoriete Volkswagen. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Afgelopen jaar zijn er in Nederland weer relatief veel kinderen en jongeren met een migratieachtergrond verdronken. Vooral in de groep tot 10 jaar verdronken veel meer kinderen van niet-Europese afkomst. En dat was zelfs 9 keer hoger dan kinderen die hier zijn geboren. Het totaal aantal verdrinkingen steeg ook ten opzichte van vorig jaar. Blijkt allemaal uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Arjan de Vries, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat toch nog steeds kinderen met een migratieachtergrond een grotere kans hebben om te verdrinken? Ja, het vervelende is dat uit cijfers blijkt van de laatste 3 jaar... dat het aantal kinderen met een zwemdiploma vanaf de lagere school... zonder zwemdiploma vanaf de lagere school toeneemt. En wat ook zo is, is dat ongeveer 28% van de kinderen met een migratieachtergrond... die heeft op dat moment geen diploma. En dat is slechts 5% bij de kinderen die geen migratieachtergrond hebben. Dus dat aantal neemt ook op basis van die cijfers wel toe. Ja, dus ze gaan gewoon niet naar zwemles. Dat is eigenlijk het antwoord. Nee, dat is niet alleen het antwoord. Het antwoord is ook dat in die culturen het omgaan met water, met waterrijk Nederland, het toch wat anders uitziet dan in de oorspronkelijke Nederlandse cultuur. Wij zijn geboren met het water. En bij onze ouders en onze grootouders zit onder in de genen dat je eerst moet leren zwemmen voordat je wat anders mag gaan doen. Dat water ook zijn gevaarlijke kanten kan hebben. Dat zit bij ons veel meer in de systemen dan bij kinderen en ouders met een migratieachtergrond. Dus dat is ook wel een uitdaging. Ja. Wij doen daar van alles aan. Wij maken voorlichtingsmateriaal in allerlei talen. Wij leggen dat uit in bijvoorbeeld op steffie.nl in simpele taal. We hebben nu een actie op poten gezet, dat heet Wie checkt jou? Dat je beter in de gaten hebt van als je het water in gaat, dat iemand moet zijn die jou in de gaten houdt. Dus je doet er van alles aan. En toch zie je die cijfers wat toenemen. Ja, ja, veel zwemverenigingen zijn daar wel mee bezig. Zo zijn ze op dit moment wel heel vaak, ligt het stil. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, daar gaan de zwemlessen voor kinderen met een migratieachtergrond gewoon door. Mark Robin Visser ging kijken in het Slotenparkbad. Oké, Ahmed, jij mag beginnen. Kom op, potlood. Ikram, potlood het water in. Ja, door. Wat was jij nou aan het doen? Was jij een potlood aan het doen? Ja. Wat is dat, een potlood doen in het zwembad? Potlood is dat je zo gaat springen in het zwembad. En dat je zo recht mogelijk houdt, net als een potlood? Ja. En dat je dan als een potlood door het water gaat. Ging jij ook als een potlood? Ja. Ja? We gaan nog een keer op potlood. Nog meer potloden, nou. Potlood. Mona Jebari geeft deze les. En er zijn, 6 kinderen. Kijk hoe mooi kan ze zwemmen. We zijn nu bij de derde dag en dat gaat hartstikke goed. Dit is de derde les? Ja, de derde dag. We zijn maandag begonnen met de turbolessen. Het zijn turbolessen? Turbolessen. Dus van beginnen maandag en we streven vrijdag voor de diploma. A-diploma, hè? A-diploma. En ik heb ook een paar voor de B. Maar ook als ze geen diploma halen, dan zijn ze toch, gaan ze vooruit, gaan ze een niveau hoger. Ik loop even naar Duncan toe. Die heeft ook een groepje. Kijk, allemaal. Wat zijn ze? Kennen jullie die? Niet. Nee, toch? En hoe heet deze dan? Even kijken, hoor. Mickey. Duncan heeft een hele bak met poppetjes. Kijk, allemaal Mickey's. Minnie. En weet je, hebben ze hun zwemdiploma? Denken jullie dat? Nee. We gaan kijken. Want ik gooi hem zo meteen het water in. Ja. En gaan we kijken of die een diploma hebben. Kom, we gaan kijken. Kom maar mee. Minnie gaat het water in. Ik denk dat ze zinkt als een baksteen. Ik gooi deze daar. Misschien ook. Wow! Gered! Wat ben je een held! Wat goed! Wauw! Ja, en dan zit de derde turboles voor deze kinderen er alweer op. En de ouders staan te wachten om ze mee naar huis te nemen. U bent de moeder van? Ahmed Amin. U vindt het denk ik wel belangrijk dat hij leert zwemmen, anders was u hier niet, denk ik. Zeker, hij moet zich kunnen redden, inderdaad. Ja. Hoe is dat in uw omgeving? Hoe denken andere ouders daarover? Vind het ook inderdaad, vooral hier als ze willen zwemmen en ook met de stranden en de kinderen. Ja. Ze willen zichzelf kunnen redden. Ja, ze moeten zichzelf redden. Maar dan horen we toch dat vooral veel kinderen met een migrantenachtergrond, dat die niet kunnen zwemmen, hè? Hoort u dat ook wel eens? Ja, ik heb het gehoord omdat het toch te duur is. Is dat de reden, denk je? Ja. Dat is echt voornamelijk de reden dat ouders, niet alle ouders het doen. En ze komen soms eens hier te rond en laten staan om met de kinderen te gaan zwemmen. Ik begrijp het inderdaad, want vroeger werd het inderdaad vanuit school betaald. En nu is het echt vanuit de ouders zelf een initiatief om toch wel mee te geven aan de kinderen, inderdaad. Ja, Mona, deze kinderen die zijn hier nu, maar er zijn dus ook heel veel kinderen die hier niet komen, hè? Ja, dat klopt. Maar wat ik wil ook meegeven, we werken ook met de jeugdsportfonds. Dus mensen met een minimuminkomen, die kunnen ook in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de gemeente. Ja. Ja, via een fonds. Weet ja. iedereen dat? Dat ja. dat kan? Tenminste, ik weet wel, als ik het weet, dat iemand niet rond kan komen, dan geef ik het ook door. Oh, ja. Maar je hebt toch onalfabetische ouders en dat soort dingen ook weer. Dus die moeten nog meer bereikt worden. Ja. Mona, ik heb even op jullie website gekeken. Een zwempakket voor een A-diploma kost €850. Ja, en dat is echt vanaf niveau 1, echt vanaf beginner. Ja. €850, dat is een heleboel geld. Om het in één keer te betalen wel. Eigenlijk moeten ze het verplichten voor iedereen. We zitten gewoon in een land met heel veel water, dus moeten gewoon verplichten voor laat in de toekomst. Kunt u zwemmen zelf? Ja, gelukkig. Heb je ook zwemmen? Ja, ik heb ook mijn A-diploma. Ja. Goeie ja. voorbeeld geven, ja. Zwemles in het Slotenparkbad in Amsterdam. Arjen de Vries, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. We horen het Mark Robin zeggen, een zwempakket kost dus €850 bij het Slotenparkbad. Zijn die kosten inderdaad wel een reden voor ouders om het niet te doen? Nou ja, als je naar die cijfers kijkt, dan komt het ongeveer overeen met wat ik net zei over het aantal kinderen wat geen zwemdiploma heeft. Ongeveer 25% van de kinderen uit de arme gezinnen, die heeft geen diploma. En bij rijkere gezinnen is dat slechts 2%. Dus wat die mevrouw zegt, herken ik wel. Dat is ook best een stevige uitdaging momenteel in Nederland. En de prijzen zijn in sommige gevallen tik je bijna de €1000 aan voor een A-diploma. En voor sommige mensen is het weg niet meer te betalen. En dat komt door energiestijgingen en dat komt door kadertekort en dat komt door zwembadtekort. Dus die prijzen die gaan dan ook nog eens een keer omhoog. En als de overheid dan ook nog verzint dat de BTW op dat moment omhoog moet gaan, dan is het straks helemaal niet meer te betalen voor die mensen. En dat is wel een zorgelijk punt, ja. Nou, is wel dat jeugdsportfonds waar mensen misschien kunnen aankloppen, wat de badmeester ook zei. Maar dit soort turbolessen, waar we het net over hoorden, is dat iets wat wel goed helpt om kinderen snel beter te leren zwemmen? Wij zeggen altijd van hoe meer een kind zwemt, des te beter het is. Dus als het alleen daarbij blijft, dan is dat niet genoeg. Je moet toch, hoe dan ook, met je kinderen zo vaak mogelijk naar dat water toe gaan. Waardoor kinderen er plezier in krijgen, waardoor ze wennen aan het fenomeen water, waardoor het eigenlijk veiliger wordt. Dus op zich is een turboles best goed te doen. Hè? Dat zie je ook in deze periode vaak terugkomen. Maar daar mag het niet bij blijven, daar kan het niet bij blijven. Nee. En schoolzwemmen, kan daar een rol in spelen nog? Schoolzwemmen zou natuurlijk een enorme boost geven. Dat hoor je ook deze mevrouw zeggen. Je zou het verplicht moeten stellen, zegt ze. Verplicht moeten stellen via schoolzwemmen wordt het dan. Zou het niet meteen verplicht zijn, maar dat zou wel een enorme boost geven. Nou, dat liggen momenteel voorstellen in de Tweede Kamer. Dat zou ongeveer 220 miljoen moeten gaan kosten. Ik denk dat het in praktische zin in het huidige bestel best wel lastig is om dat overal in Nederland weer in te voeren. Er zijn locaties, gemeentes waar het nog steeds is. Maar dat zou wel een enorme boost geven. En met name natuurlijk voor deze groepen. Dank u wel. Arjan de Vries van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Turkije leven veel zwerfhonden en er is al jaren discussie over of dit een probleem is of niet. De Turkse regering heeft nu een wet geïntroduceerd om de honden van de straat te krijgen. Maar daar zijn dan weer veel zorgen over. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Mitra, wat stelt de regering voor dan? Ja, die heeft het plan opgevat om alle straathonden van straat te krijgen in het hele land. Het wetsvoorstel stelt dat alle honden moeten worden gevangen. Ze moeten worden ondergebracht in asiels. Gemeenten moeten de komende paar jaar actie ondernemen om die asiel opvang flink uit te breiden. En dan moet er actief worden gezocht naar adoptiemogelijkheden. Mensen moeten massaal honden gaan adopteren. Ja, en aanvankelijk was het plan dat honden dan 30 dagen zouden krijgen om te worden geadopteerd. En als er dan geen baasje gevonden zou zijn, dan zouden de dieren wellicht een spuitje krijgen. Maar dat is inmiddels in de huidige wetsvoorstel wel aangepast. En het gaat nu alleen over honden die agressief zijn of ziek zijn, dat die zouden moeten geëuthaniseerd. Dus ja, de focus is dus op gemeenten dat die dit moeten doen. Maar één ding is zeker, de regering wil dat er geen honden meer op straat rondzwerven. Want de regering vindt het een probleem. Nou, het is of het een probleem is dus afhankelijk van wie het vraagt. Het aantal straathonden in Turkije wordt geschat op minstens 4 miljoen. Dat is een hele hoop. En de populatie is de afgelopen jaren echt ook geëxplodeerd. Er zijn plekken waar agressieve honden in groepen leven en waar mensen worden aangevallen. Er zijn natuurlijk gruwelijke verhalen, maar over hoe vaak dat gebeurt en hoe groot dat probleem daadwerkelijk is, daar zijn de cijfers niet duidelijk over. Die cijfers worden ook betwist. Maar je moet weten dat de Turkije vrij uniek is als het gaat om hoe wordt omgegaan met straathonden. Want op de meeste plekken zijn ze echt onderdeel van het straatbeeld. Mensen dragen honden op hun handen, mensen voeden ze, er zijn hokken voor ze gemaakt, mensen geven ze namen. Ik woon zelf in de binnenstad van Istanbul. Ja, hier zie je overal waterbakken staan, voederbakken. Het is echt onderdeel van de Turkse cultuur. Dat vinden een heleboel mensen. Mensen spreken bijvoorbeeld ook niet van straathonden, maar van vrije honden. Nou, dat zegt denk ik wel genoeg. Ja. Dus er zijn ook al jarenlang programma's om die honden te steriliseren, zodat ze zich niet te veel vermenigvuldigen. En zo is ook de huidige wetgeving. Alleen, dat wordt dus niet genoeg gedaan. En daarom is dat aantal straathonden dus wel degelijk aan het groeien. En dat is dus toch wel echt een probleem aan het worden. Ja. En vandaar dus deze wet. Maar vanwege de manier waarop mensen tegenaan kijken, is het dan dat protest tegen die wet? Ja, er is al protest sinds het bekend is geworden dat er een wet in de maak was. Een paar maanden geleden. Ja, vooral hondenliefhebbers natuurlijk. Maar dit protest wordt best breed gesteund in de bevolking. Men zegt, ja, het is ook een volkomen onrealistisch plan. Hè. Het gaat om een paar miljoen honden. Om die allemaal geadopteerd te krijgen, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. En men vindt ook dat de wet zodanig is beschreven dat die open is voor interpretatie. Hè, van wie bepaalt of een hond zo ziek is dat hij een spuitje moet krijgen. Hè, of dat een hond te agressief is. Dus er zijn de slogans bij die protesten zijn ook echt niet mals. Hè. Het gaat echt over, er staat op borden, we willen geen bloedbad. En men is echt boos. Men is echt bang dat de regering miljoenen honden wil afmaken. Kan dat die wet, dus ja, dat protest die wet nog tegenhouden? Of gaat die er sowieso komen? Nee, het lijkt erop dat het nu een formaliteit is. Er moet alleen nog gestemd worden in het parlement. En het punt is ook dat president Erdogan zich er zelf mee heeft bemoeid. En het lijkt erop dat hij dit ook heel graag wil. Dus ja, dan gaat het gebeuren. Dus in de komende dagen verwacht ik een stemming in het parlement en dat deze wet er dan door gaat komen. Mitra, dankjewel. Correspondent Mitra Nazar. Volgens het AD wordt er een poging gedaan om muzikaal leider Jeroen Rietbergen van The Voice of Holland alsnog voor de rechter te krijgen. De advocaat van Voice-deelnemer Nienke Wijnhoven bevestigt in het AD dat ze vervolging van Rietbergen wil afdwingen via een artikel 12-procedure. Wijnhoven had aangifte gedaan van verkrachting, maar eind mei seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak. Tot verbijstering van haar en haar advocaat. Ze wil dat er nog aanvullend bewijs aan het dossier wordt toegevoegd, zoals getuigenverklaringen en meldingen, zegt haar advocaat in het AD. Bij 4 energieleveranciers zijn de kosten voor het terugleveren van zonnestroom inmiddels hoger dan de vergoeding die consumenten ervoor krijgen, blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van energievergelijkerkeuze.nl. Kortom, het is aantrekkelijker volgens de krant om de panelen maar uit te zetten. In mei eiste de Tweede Kamer nog dat er een redelijke vergoeding blijft voor teruggeleverde stroom. Die mag volgens de Kamermeerderheid nooit negatief zijn. Maar hier gaan deze leveranciers dus tegenin, concludeert de energievergelijker in de Volkskrant. In Zierikzee is sinds gisteren in een oogopslag te zien waar de dijken doorbraken bij de watersnoodramp van 1953. Er is daar een steen onthuld met een plattegrond van Schouwen-Duiveland en de stroomgaten waardoor het water binnenkwam. De plekken dus waar de dijken het begaven. Een initiatief van Koos Hagen, die zelf de ramp als zesjarige meemaakte, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Het is toch een drijf van mij geweest. Ik ben er vanaf 2010 mee bezig. De grote Zierikzeesteen is natuurlijk een kers op de taart. Er is ook eentje op Stavenisje en er is er eentje bij Willemstad. En ik hoop dat er nog meer komen. Ja, en op sommige plaatsen waar die stroomgaten waren, staan ook kleine zuilen. Het is de bedoeling dat bij alle 96 stroomgaten dat soort paaltjes komen. En iedereen dus kan zien waar het misging in 1953. En twee maanden na het deels instorten van de parkeergarage bij het ziekenhuis in Nieuwegein zijn bijna alle auto's eruit getakeld. Met een reusachtige kraan moesten 120 auto's worden weggehaald. Eigenlijk best een gave klus, zegt de Berger tegen RTV Utrecht. We hebben eigenlijk elke auto over de ponton op de brug gezet. En toen met de hijskraan simpel ernaast gezet. En ja, dat 120 keer ongeveer. De auto's worden nu gewassen en waar nodig gerepareerd. Er blijven nog 14 auto's voorlopig achter. Die staan op te onveilige plekken in de parkeergarage. Accidentally in love, Counting Crows. Het is 7:07. Na 60 jaar is het weer zover voor Go Ahead Eagles een Europese wedstrijd spelen in eigen huis. Vanavond speelt de club uit Deventer in de voorronde van de Conference League tegen het Noorse SK Brann. Om aan de Europese eisen te voldoen moest het stadion, de Adelaarshorst, onder handen worden genomen. Jan-Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles, goedemorgen. Goedemorgen. Moet er nog wat gebeuren voor de wedstrijd van vanavond? Als het goed is, niet al te veel meer. Het veld nog even prepareren, één keer maaien. De lijnen opnieuw opzetten volgens mij. En dan zijn we er denk ik klaar voor. Waar heeft nou het meeste werk in gezeten om het stadion er helemaal klaar voor te maken? Ja, we hebben de afgelopen maanden echt veel aan het stadion gedaan. Dat had uiteraard deels te maken met het spelen in Europa. Maar ook al dat we plannen hadden onder andere het hele veld te vervangen. Vanaf de bodem met de nieuwe veldverwarming, drainagesysteem. Maar daarnaast kwam de safe standing. Staantribunes zijn niet geaccepteerd door UEFA. En wij hebben een hele mooie staantribune, alleen die is niet veilig genoeg. Dus wij hebben daar de safe standing ingezet. En dat zijn eigenlijk railsen met daarin stoeltjes, klapstoeltjes. En dat is in principe een verplichting vanuit UEFA. En we hebben de verlichting moeten aanpassen. In de normale competitie heb je voldoende aan 800 lux. Wij zaten al op 1100. Maar in de voorronde wordt 1200 lux gevraagd. En zelfs in de groepsfase 1400 lux. Gezien het feit dat wij ook wel eens een keer een wedstrijd van de KNVB, het Nederlands elftal, onder 21 of de vrouwen hebben we gelijk opgeschaald naar 1400 lux. Zodat alle wedstrijden plaats kunnen vinden. Vanaf nu. Ja, nou ja, het is een aardige lichtbak inmiddels. Ja. Maar het is goed afgesteld, LED-verlichting. Dus we zijn ook wat dat betreft, met betrekking tot duurzaamheid, zijn we ook weer goed mee bezig geweest, denk ik. Ja, ja, op deze zomeravond hoop je hem niet nodig te hebben, maar in de toekomst wel. Ja, je hebt hem nodig, maar dat is met name voor tv. Dat is precies. Het gekke. Want heel veel mensen zeggen, waarom heb je de verlichting aan? Want je kan toch spelen zonder? En dat klopt ook. Maar juist voor tv heb je dit nodig. Wanneer was die klus met die verlichting klaar? Eigenlijk, het laatste deel is volgens mij dinsdagavond. Oef. En dan met name het laatste stellen. En dat het licht ook in het stadion blijft en niet de buurt in gaat. Want ja, wij hebben natuurlijk wel een stadion in een woonwijk. En daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan richting de buren. Dus net op tijd klaar, zeg maar? Net op tijd klaar, ja. Dat veld is dus vernieuwd. Op welke manier? Eigenlijk helemaal afgegraven en vervolgens weer opgebouwd. Waarbij we met name het laatste stuk, en dat is ook wel weer een aardige klus geweest. Het is een hybride veld. Dat houdt in dat 97% is natuur. Maar 3% is kunst. En dat wordt erin genaaid met machines. Ja, en dat heeft nogal wat zoomgeluid met zich meegebracht. En we hebben echt dag en nacht eraan moeten werken. Gelukkig hebben we dat van tevoren ook wel kunnen aankondigen, natuurlijk, naar de buurt. Maar ja, dat is een aardige klus geweest. Maar wat is het voordeel van 3% kunstgras in de rest allemaal gas? Dat het een heel egaal veld is en blijft, met name. Daar gaat het om, ja. Hoe wordt het, denkt u, om na 60 jaar weer Europees voetbal te spelen in eigen stadion? Ja, het leeft enorm. Inderdaad, we hebben in 2015 één keer het geluk gehad om ook in de Europa League te mogen spelen. Maar dat had te maken met een fair play ticket. En deze heb je echt zelf afgedwongen door de play-offs te winnen van NEC en FC Utrecht. Ja, en dan zie je toch al vanaf eigenlijk 29 mei dat iedereen er al mee bezig is. En erna uitkijkt om daar vanavond te gaan spelen. En ik heb ook echt het gevoel dat we niet kansloos zijn. We spelen natuurlijk wel tegen een tegenstander die al in een wat andere competitie zit. Van maart tot november. Die hebben een korte zomerstop. Hebben inmiddels alweer 4 wedstrijden ook in hun competitie gespeeld. Dus het zal niet makkelijk zijn. Maar wat dat betreft, de ploeg is er klaar voor volgens mij. En iedereen kijkt ernaar uit. Iedereen is ermee bezig. De stad is ermee bezig. We hebben vandaag ook nog een soort officiële receptie. Of dat is eigenlijk een lunch. En daar is ook de lokale burgemeester is daarbij aanwezig. Omdat wij ook een speciale band hebben met de stad Bergen. Dus op alle vlakken wordt er meegeleefd en meegedacht. En het is vakantietijd. Zit het stadion wel gewoon vol? Het stadion zit vol. We hebben alleen nog wat business seats te verkopen. Maar de overige kaarten zijn uitverkocht. Ja. Nou, heel veel plezier dan vanavond. Dank u wel. Jan-Willem van Dolp, directeur van Go Ahead Eagles. Ster. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn door de Middellandse Zee. Met haar indrukwekkende steden en prachtige stranden. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in iFilm Museum. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Middellandse Zeecruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Morgenavond om 21:50 bij de NTR op NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De oorlog in Soedan wordt gaande gehouden door wapenleveranties uit onder andere China en Turkije. Dat zegt Amnesty International. En in Nederland zijn vorig jaar 139 mensen verdronken, meer dan het jaar ervoor. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Afgelopen jaar zijn er relatief veel kinderen en jongeren met een migratieachtergrond verdronken. Vooral kinderen jonger dan 10. In die groep verdronken 9 keer zoveel kinderen van niet-Europese afkomst als kinderen die hier zijn geboren. Volgens experts zijn kinderen met een migratieachtergrond zich minder bewust van de gevaren van water en blijven daarom zwemlessen ook voor deze groep belangrijk. Ook het totaal aantal mensen dat vorig jaar verdronk steeg vergeleken met het jaar eerder. De Amerikaanse president Biden heeft zich teruggetrokken als presidentskandidaat omdat het tijd is voor een nieuwe generatie, zei hij in een toespraak vanuit het Witte Huis. Het was voor het eerst dat Biden uitleg gaf over zijn keuze om uit de presidentsverkiezingsrace te stappen. Volgens hem staat de democratie van Amerika daarbij op het spel. Biden zei verder dankbaar te zijn dat hij de afgelopen jaren zoveel voor Amerika kon doen. Vliegtuigfabrikant Boeing moet voor de tweede keer een boete betalen voor problemen met de 737 MAX toestellen. In 2018 en 2019 stortten 2 van die vliegtuigen neer doordat er problemen waren met een veiligheidssysteem. Boeing beloofde de 737 MAX te verbeteren en betaalde een boete van $2,5 miljard. Maar nadat er opnieuw problemen waren ontstaan met de toestellen, begon de Amerikaanse justitie een nieuw onderzoek. En daaruit bleek dat de controles van Boeing niet goed op orde waren. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten, onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten met zijn drone boven het terrein vliegen, zonder te worden opgemerkt. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De drone werd later teruggevonden in de auto van de schutter en daarin lagen ook explosieven en een afstandsbediening. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na de moordpoging zelf doodgeschoten. Bij een brand in een paardenstal in Zeewolde zijn afgelopen nacht waarschijnlijk 18 paarden om het leven gekomen. 2 konden er worden gered. De brand ontstond rond 12:30, vermoedelijk in het dak. De oorzaak is nog onduidelijk. De brandweer heeft de stal in Zeewolde niet kunnen redden, maar wel kunnen voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar het huis ernaast en een bijgebouw. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS voor steun aan zijn land. Netanyahu herhaalde nog eens dat Israël door zou gaan met vechten in Gaza totdat de totale overwinning is behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in Washington. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat hij bij het congres zou komen. Maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer bewolking. Later op de dag ook kans op regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook buien, mogelijk met onweer. En ook iets koeler dan vandaag. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Er zijn 2 files te melden. Allereerst op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt De Hoek. En drukt op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Alfred Oostvoorne een kapotte vrachtwagen. Daarom ook 10 minuten in de file, want er staat 4 kilometer. Leren op de werkvloer levert aardig wat op, ook voor ondernemers. Neem nou het meekijkmoment. Dan profiteert een medewerker van de vakkennis van een collega. Of bijvoorbeeld de nabespreking. Met waardevolle feedback waar iemand superveel van opsteekt. Zo gaat leren op de werkvloer bijna vanzelf. En dat levert aardig wat op. Het innovatievermogen groeit en je medewerkers blijven langer bij je. Hoe gaat dat bij jou? Vandaag gedaan, vandaag geleerd. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wapens uit onder meer China, Rusland, Servië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten houden de oorlog in Soedan gaande. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw onderzoek. Een deel van de wapens bereikt ook de regio Darfur, waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. Correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe komt Amnesty tot die conclusie? Ja, een team van Amnesty analyseerde zo'n 2000 foto's en video's. Heel veel die zijn gewoon op sociale media verspreid. En simpelweg kijken ze daar naar welke wapens de soldaten en de milities op die beelden dus letterlijk in handen hebben. Ze keken naar jachtgeweren, naar handwapens. En daarnaast doken ze ook in exportgegevens uit verschillende landen. En ze spraken nog met een hele lange rij van wapenexperts. En welk bewijs hebben ze gevonden? Ja, ze vonden wapens uit veel verschillende landen. Je noemde het net al even. Onder meer China, Rusland, Servië en Turkije. Ja, ze zagen ook een aantal hele opvallende verschepingen. Dat vertelt wapenonderzoeker Brian Kessner van Amnesty. There's hundreds of thousands of blank guns being exported to Sudan and millions of rounds of blank ammunition. And there's simply no logical use for that many blank guns and blank rounds, and we believe that they're probably being converted en masse into lethal weapons and lethal ammunition. Dus een van de dingen die deze onderzoeker toch wel opvallend vond, is dat er miljoenen losse patronen de afgelopen jaren vanuit Turkije zijn geëxporteerd en honderdduizenden blanco pistolen. Denk aan een startpistool, zoals je die bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld ziet. En Amnesty denkt dat die luchtdrukpistolen zijn omgevormd tot dodelijke wapens. Oh, dus dan worden ze zo vermaakt in Soedan zelf dat je er wel echt mee kunt schieten en echt mensen mee kunt doden. Precies, want wat deze onderzoeker zegt, er is geen enkele logica om anders zoveel van dat soort losse flodders en blanco pistolen te exporteren. Dat lijkt me dan in strijd met wapenembargo's en verdragen die er lopen, toch? Ja, dat is dus heel erg lastig. Die blanco pistolen bijvoorbeeld niet. Er geldt wel een VN-wapenembargo, maar alleen maar voor de regio Darfur in Soedan. Daar heeft Amnesty ook wapens gevonden, onder meer Chinese mortieren en ook er Turkse geweren en panzerwagens uit de Verenigde Arabische Emiraten. Maar zoals het embargo nu is, kunnen landen dus wel naar andere plekken in Soedan wapens sturen. Dan dus dat die uiteindelijk toch in Darfur terechtkomen. En in Darfur zijn vergaande mensenrechten schendingen gepleegd. Er is etnisch geweld, er is mogelijk zelfs genocide gepleegd daar. En dus zegt nu ook Amnesty, het verdrag zoals het nu is, dat werkt gewoon niet. Dat is een schijnvertoning en er moet veel meer gebeuren om deze wapens te stoppen. En valt het te stoppen? Ja, zij willen een wapenembargo voor het hele land, voor heel Soedan in ieder geval. Ze willen ook een breder wapenembargo, zodat losse flodders er dus ook onder vallen, onder meer. We weten natuurlijk ook dat er heel veel het land in wordt gesmokkeld. Dat is natuurlijk veel moeilijker te stoppen. Amnesty zegt nog wel, er zijn ook andere verdragen waar landen zich aan moeten houden. Er is ook het wereldwijde wapenhandelsverdrag. En dat moet voorkomen dat geëxplodeerde wapens gebruikt worden bij misdaden tegen de menselijkheid. Dus daar wijzen ze ook landen op. Ja, het is de vraag of landen daarnaar gaan luisteren. Embargo's worden natuurlijk regelmatig geschonden uit eigen belang. Soedan is rijk aan grondstoffen, ligt geografisch op een goede plek aan de Rode Zee. Daarom vinden landen Soedan ook interessant. We zien bijvoorbeeld ook dat Iran de banden met Soedan weer heeft aangehaald. Ja, de hoop is wel dat rapporten zoals deze kunnen helpen om de druk op te voeren op landen die misschien wel willen luisteren. En leveranciers kunnen nu in ieder geval niet meer zeggen: ik wist van niks. So the I didn't know excuse works maybe in the very first minutes of the conflict, but this is an excuse we hear all the time. We didn't know what was going to happen, but basically the world is out of excuses. We know exactly what's happening in Sudan, and so all sales should cease immediately. Alle verkoop moet stoppen, zegt hij. De wereld kan geen excuses meer maken. We weten wat er in Soedan gebeurt. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk al vaker verteld over al die landen die op de achtergrond betrokken zijn bij dit conflict. Is dit dan extra bewijs daarvoor? Ja, er zijn inderdaad al andere rapporten. Ook bijvoorbeeld een wapencommissie van de Verenigde Naties nog begin dit jaar heeft verschillende wapenstromen in kaart gebracht. Die hebben ook gezegd dat vooral ook de Verenigde Arabische Emiraten daar een hele grote rol in spelen. Die zouden wapens onder meer vanuit buurland Tjaad naar Darfur smokkelen. Die steunen de RSF, die milities die dus beschuldigd worden van grootschalige mensenrechten schendingen. Maar je ziet dus dat er ook heel veel andere landen deel van zijn, partij van zijn. En het geeft inderdaad aan dat dit niet een lokaal conflict is, maar dat er grote internationale belangen spelen. En daarom zegt dus ook nu een organisatie zoals Amnesty, naast dat ze zich natuurlijk zorgen maken over de mensenrechten schendingen die met deze wapens gepleegd worden, dat de wereld toch echt wel moet gaan kijken naar wat er daar gebeurt. Omdat het dus niet lokaal is, maar dat het een hele grote rol speelt in eigenlijk een regio die daardoor ook verder kan instabiel kan worden. En niet alleen Soedan, maar ook buurlanden. Want dat de wereld nu wel wegkijkt, dat vindt Amnesty ook. Ja, dat vindt Amnesty zeker. Ja, en er zijn ook steeds meer bewijzen dat ook die wapens dus gebruikt zijn op burgers. Afgelopen week nog een rapport van Artsen zonder Grenzen, waarin ze het hadden over schotwonden en hoe burgers slachtoffer worden van deze oorlog tussen die twee partijen, het leger en de milities in Soedan. Het is niet dat we de informatie niet hebben, zegt ook Amnesty. Het is willen we ons ook daar echt voor inzetten. Ondertussen kunnen we dus niet meer zeggen, we weten niet wat er allemaal gebeurt. Dat is heel duidelijk ook hun standpunt. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. In de Filipijnen worden buitenlandse gokbedrijven verboden. Oplichting, witwassen, zelfs mensenhandel. Bij de bedrijven zouden allerlei vormen van criminaliteit voorkomen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, mensenhandel via gokbedrijven, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, die bedrijven die proberen via allerlei sociale media mensen te paaien om voor ze te werken. En dan zeggen ze niet dat de uiteindelijke slachtoffers dan in de gokindustrie komen te werken. Ze bieden bijvoorbeeld mooie IT-banen aan, een mooi salaris. En vanwege de hoge jeugdwerkloosheid in de Filipijnen en in omringende landen trappen veel mensen in die val. En als ze zich aanmelden bij die bedrijven, wordt hun paspoort afgepakt en worden ze soms onder dreiging van geweld gedwongen om te werken voor nul salaris. Het wordt dan ook vaak moderne slavernij of cyberslavernij genoemd. Want in veel gevallen moeten de slachtoffers ook aan cyberscams doen, oftewel online geld stelen van mensen die via die bedrijven gokken. Dus het is niet alleen een illegale gokindustrie, maar breed gezien gewoon een vrij grote criminele industrie. Dus de criminaliteit die zo op die manier gebeurt, is groot? Heel groot. Er is moeilijk een exact getal op te leggen. Maar het zou gaan om een miljardenindustrie. Er zijn officieel maar 46 legale gokbedrijven in de Filipijnen. Maar de illegale industrie is veel groter. Er zouden ongeveer 250 tot 300 zogenoemde offshore gokbedrijven zijn die zonder vergunning werken in de Filipijnen. Ja, dat is ongeveer 6 keer zo groot als het aantal legale gokbedrijven dus. Waar komen die gokbedrijven vandaan? Komen vooral uit China. Chinezen die naar de Filipijnen komen om die illegale gokbedrijven op te zetten. En daarom worden ze ook offshore gokbedrijven genoemd. Want in China is gokken illegaal, maar ze zijn er wel dol op. Dus zetten ze die gokbedrijven online op in de Filipijnen, zodat Chinezen op die manier toch kunnen gokken. Nou, de vorige president Duterte die zag er veel handel in. Die wilde ook graag vrienden maken met China. En die maakten het dus in 2016 mogelijk voor gokbedrijven om naar de Filipijnen te komen. Er zouden nu zo'n 25.000 Filipino's in die industrie werken. Maar goed, het levert dus ook hele grote problemen op inmiddels. Nou is er al een tijdje behoorlijk wat spanning tussen China en de Filipijnen. Dat gaat dan vooral over de situatie op zee, de Zuid-Chinese zee. Is deze maatregel dan toch ook wel een beetje bedoeld als een boodschap aan China? Dat zeggen de Filipijnse autoriteiten natuurlijk niet hardop. Maar zo zou je het wel een beetje kunnen zien. De vorige president Duterte, ik zei het al, probeerde China te vriend te houden. Bood investeringsmogelijkheden in de Filipijnen aan voor Chinese bedrijven. In de hoop dat China wat milder zou worden in zijn gedrag op de Zuid-Chinese zee. Dat het nou, eigenlijk grotendeels claimt. En er zijn ook gebieden die de Filipijnen claimen. Dat vriendelijke gedrag van de Chinezen, dat is er niet van gekomen. Dus dat gedrag heeft niet geholpen. Dus de huidige president Marcos kiest voor een koers van confrontatie, zowel op zee, waarbij het actief spanning opzoekt met China. En ja, deze maatregel om de vooral Chinese gokbedrijven te verjagen, zou je dus ook wel in die context kunnen zien. En je zei dat die gokbedrijven niet alleen in de Filipijnen zitten, maar ook in andere landen in de buurt. Hoe gaan die daarmee om? Mm-hmm. Zuidoost-Azië is min of meer het wereldwijde centrum van cybercriminaliteit en cyberscams. En dat is iets dat veel voortkomt uit die illegale online gokbedrijven. Ja, hoe de individuele landen daarmee omgaan is een beetje afhankelijk van de relatie met China. Cambodja en Laos bijvoorbeeld, die laten het oogluikend toe, omdat ze economisch en politiek heel erg afhankelijk van China zijn. Thailand een stuk minder. En die heeft er zelf dus ook veel grote problemen mee, want veel Thai in het grensgebied met Myanmar, die zijn slachtoffer van mensenhandel en worden misbruikt in cyberscamcentra in Myanmar. Dus heeft Thailand bijvoorbeeld de 4G-verbindingen geblokkeerd in die grensgebieden. Zo hopen ze dat die Thai niet meer via sociale media worden gepaaid en in de mensenhandel terechtkomen. Het is een enorm groot probleem in Zuidoost-Azië. Ieder land heeft zijn eigen aanpak. Nou, die van de Filipijnen is dus om alle illegale gokbedrijven dan maar het land uit te gooien. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghari. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. In Nieuwsuur aandacht voor een nieuw soort boer. Het zijn hoogopgeleide jonge mensen die ecologischer en kleinschaliger boeren. Econoom Mark Manshande van de Universiteit Wageningen legde uit dat de bodem centraal staat bij deze zogenoemde regeneratieve boeren. Regeneratieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw. Dat focust op een levende bodem, een eerlijk verdienmodel, maar ook maatschappelijke en sociale aspecten. En het is eigenlijk anders van andere duurzame landbouwprincipes. Met name door de hele sterke focus op een levende bodem. Waarom is dat zo belangrijk, die bodem? Een gezonde bodem die is heel divers. En daarna streven om dat toch zo natuurlijk en divers mogelijk te houden. Zie je dat het heel weerbaar is tegen ziektes, tegen extremer weer, tegen klimaatverandering. Er zijn ook traditionele boeren geïnteresseerd in deze vorm, maar zij zitten vaak vast aan contracten met de bank en afnemers. Boer Wouter Vierboom legt uit dat hij daarom niet zomaar kan overstappen. Sowieso is bodem altijd op één. Die staat bij mij ook op één. Maar daarbij komt wel, er zit een economisch aspect aan. Het economisch aspect maakt dat we soms ook keuzes moeten maken voor de eigen portemonnee. En het kan niet zo zijn dat we alles doen voor de bodem en zelf geen boterham hebben. Want dat is wel het verhaal. Dus we moeten een bepaald zuilengewas zetten, een ui of een appel, om ons inkomen te halen. In De Uitsmijters krijg je een inkijkje in de wereld van portiers. Ieder weekend, als jongeren op stap gaan, handhaven zij de orde aan de deur van kroeg of club. En ze krijgen te maken met heftige incidenten. Zo ook uitsmijter Rolf. Hij werkt bij een nachtclub in Groningen. Standaard bij de vindicatters. Die lopen wat te klieren, wat ouder worden. Ik weet niet, ergens moet ik er ook wel een beetje om lachen. De jeugd van tegenwoordig is redelijk grenzeloos. Het is niet gewend dat er autoriteit is, dat er iemand zegt van dat mag niet. Bij de nachtclub komen doorgaans veel studenten. Studentenavond is een avond waar veel chaos is voor de deur. Veel drukkerij. En dan moet je in een hele korte tijd moet je die hele groep dan binnen managen. Filteren. Dat is volgens mij dan heel erg goed in. En dat was gisteravond op tv. Bij een aanval op 3 dorpen in Papua-Nieuw-Guinea zijn zeker 26 mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters. Volgens de VN zijn er onder de doden in Papua-Nieuw-Guinea ook zeker 16 kinderen. En mogelijk loopt het dodental nog op, want er zijn ook nog vermisten. Tenminste 200 mensen moesten volgens persbureau Reuters vluchten toen de huizen in 3 dorpen in brand werden gestoken. Volgens de VN heeft dat geweld te maken met een conflict over landeigendom. Ik ben geschokt over het dodelijke geweld in Papua-Nieuw-Guinea, zegt de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten Volker Turk in een reactie. Voor de kust van Taiwan is een tanker gezonken tijdens een orkaan. Hulpdiensten zeggen dat naar de 9 bemanningsleden uit Myanmar wordt gezocht. Orkaan Gemi raast sinds gistermiddag onze tijd over Taiwan. Channel News Asia meldt dat er in de harde wind en regen zeker 3 doden zijn gevallen en meer dan 200 gewonden. Gemi zou windstoten tot ruim 250 km per uur hebben veroorzaakt. Vanwege de orkaan blijven alle scholen en kantoren in Taiwan vandaag voor de 2e dag op rij dicht. De piloot die de vliegtuigramp in Nepal gisteren overleefde is waarschijnlijk gered door een zeecontainer. Volgens de BBC werd de cockpit van het vliegtuig afgetrokken voordat de rest in vlammen opging. Reddingswerkers vertellen aan de Britse omroep dat ze de cockpit vonden terwijl die nog in de zeecontainer stak. De piloot wordt nu in een ziekenhuis behandeld. Hij zou aanspreekbaar zijn. Het toestel dat hij vloog stortte net na het opstijgen in Kathmandu neer en 18 mensen kwamen om het leven. En een man in de Amerikaanse staat Kentucky is na 2 weken vermissing levend teruggevonden. Het was de laatste dag dat de hulpdiensten van plan waren naar hem te zoeken. Scott Hearn was op pad gegaan om watervallen in het gebied te bekijken. Hij had 12 dagen niets gegeten, maar toen ze hem vonden was voedsel niet eens het eerste waar hij om vroeg, vertelt een reddingswerker aan de lokale tv-zender WSAZ. The first thing that he asked when one of our team members made it to him, he asked for a hug. And it became very emotional. Een knuffel was het eerste waar hij om vroeg. Dat kan ook alleen in Amerika altijd, hè, dat soort gevoelens. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel fantastisch als je na zo'n lange tijd wordt teruggevonden. Dan heb je zelf hopelijk ook wel een beetje opgegeven als er bijna 2 weken voorbij zijn. En Scott Hearn die ligt in het ziekenhuis, maar maakt het nu naar omstandigheden goed. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Ter hoogte van Oostvoorne is 1 rijstrook dicht. Momenteel 3 kilometer in de file met om en nabij 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Vanavond is er weer Europees voetbal. Go Ahead Eagles en Ajax komen in actie. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden een half uurtje geleden de directeur van Go Ahead zeggen dat zijn club er helemaal klaar voor is. Ging vooral over het stadion, maar toch ook wel zijn ploeg, zei hij. Hoe schat jij hun kans in? Nou ja, ze zijn er klaar voor in de zin dat ze een hele aardige voorbereiding gespeeld hebben. Het blijft wel heel moeilijk inschatten. Ze missen een aantal spelers. De clubs zijn nog zoekende. De vraag is of het elftal wat je vanavond ziet hetzelfde is als dat over 2-3 weken gaat starten. Dus er zijn altijd heel veel vragen in deze fase. Ze spelen tegen een Noorse tegenstander die al een halve competitie erop heeft zitten. Dat op zich veel meer vastigheid zal hebben. Het is de nummer 2 van Noorwegen tegen de nummer 9 van Nederland. Dat moeten we toch nog maar eens zeggen. Dus dat wordt toch best een lastig verhaal, denk ik, hoor. Voor Go Ahead, hoezeer men ook uitkijkt en hoe mooi die avond ook zal worden in Deventer. En voor Ajax geldt denk ik eigenlijk hetzelfde. Nadat voor hen zeer moeizaam verlopen seizoen vorig jaar heel erg zoekende spelers die nog helemaal niet terug zijn. Na de EK bijvoorbeeld, de aanvallers, Brobbey en de andere aantal spelers die aan terugkeren zijn. Dus ook daar is het zoeken naar het elftal. Vojvodina is de nummer 4 van Servië, zijn deze week aan de competitie begonnen. Op zich zou je zeggen 5 van Nederland tegen 4 van Servië, het moet wel kunnen. Dus wat dat betreft, maar er zijn heel veel vraagtekens rond deze wedstrijden. En ja, of die vragen allemaal al beantwoord worden vanavond, is ook zeer de vraag. Maar heel voorzichtig optimisme, maar niet meer dan dat, denk ik, voor de Nederlandse ploegen. En dan komen de eerste Nederlandse deelnemers in actie op de Olympische Spelen. Wat gaan we vandaag zien? Ja, voordat ik daar naartoe ga, die spelen zijn inderdaad dus al begonnen. Hè? Want sommige mensen zeggen, hey, die ceremonie is toch vrijdag? Ja, dat klopt, maar die toernooien die zich over langere tijd uitstrekken. Dus er werd bijvoorbeeld gisteren voor 82.000 mensen al gerugbied bij de Sevens. Frankrijk won daar, zijn al een aantal landen die daar al 2 wedstrijden gespeeld hebben, zich al geplaatst hebben. Het voetbaltoernooi ging van start. Er waren heel veel veiligheidsmaatregelen rond de wedstrijd van Israël tegen Mali, die naar omstandigheden uit veiligheidsprincipes overwegingen goed verliep. Maar het ging eigenlijk helemaal mis bij Argentinië en Marokko. Die speelden een voetbalwedstrijd. Het duurde allemaal heel lang. Heel veel extra tijd. Argentinië maakte nog gelijk. Althans, dat dachten ze. Toen werd het veld ingenomen. Werd het dus 2 uur gestaakt geweest. Uiteindelijk werd die goal overigens ook nog afgekeurd. Maar los van dat waren er wel veel vraagtekens rond de veiligheid. Hoe het kon dat zo ontzettend veel mensen zo massaal het veld konden betreden. Dus daar zal nog wel even over vergaderd worden. Nou, vandaag de eerste Nederlanders. Om 9:30 al handboogschieten. Roeven, Van der Winkel en Schlusser. Die gaan in een individuele handboogschieten proberen zich te kwalificeren. Dat zijn kwalificatierondes. Onze handballers spelen, onze vrouwen, Nederland tegen Angola. Dat mag geen enkel probleem zijn. Daar mogen we ook geen enkele conclusie aan verbinden als zij die wedstrijd ruim gaan winnen. Maar dat verwachten we wel. En Steve Weiler is een andere handboogschutter, gaat vanmiddag. En hebben die handboogschutters kans? Nou, als je bedenkt dat Steve Weiler en Schlusser op de vorige spelen bij de gemengde teams bijvoorbeeld zilver haalden, dan geeft dat wel aan van welk niveau ze zijn. Het gaat nu om het individuele toernooi. Later komt er ook nog een teamtoernooi en dus dat gemengde toernooi. Maar het gaat nu om individuele klasseringen. Het ligt heel dicht bij elkaar. 1 gemiste pijl kan je de kwalificatie schelen. Dus wat dat betreft is voorspellen ook lastig. Maar een aantal van deze zullen zich toch wel normaal gesproken moeten kunnen kwalificeren vandaag. En zijn er ook altijd sporters die op het laatste moment hun droom in rook zien opgaan? Wie doen er niet mee? Nou, aan Nederlandse zijde Vera van Pol, Meerkamp kampioen bij turnen. Buitengewoon zuur geblesseerd. Trainingen, ja, lang naartoe geleefd, wordt keurig vervangen. Maar voor haar persoonlijk natuurlijk toch wel heel erg sneu. Als je er al bent en op dat moment gaat het nog mis daar. Tennis, Rune is een bekende tennisser, nummer 16 van de wereld. Maar Sinner, de bekende Italiaan, keelamandelen, ook afgemeld. En dan is er toch, ja, hoe vervelend ook om te melden, het woord corona toch ook daar wel weer aan het terugkeren. De variant, dat weten we allemaal wel, is veel minder ziekmakend dan waar we het destijds over hadden. Heeft veel minder gevolgen ook. Maar het neemt niet weg dat een topsporter op de Olympische Spelen natuurlijk alles wil, behalve een virusinfectie op het moment suprême. En het waart wel rond. 5 Australische waterpolissers op dit moment met elkaar in een soort afzondering. Wel meegetraind met de ploeg overigens. Dus dat geeft ook aan, niet zo ziek, maar goed, wel die besmettelijke variant. En België heeft zelfs een aantal atleten op dit moment nog in België gehad houden vanwege een positieve test en nog niet laten afreizen naar het dorp. En je ziet ook steeds meer mondkapjes. Mensen geven elkaar geen hand meer. Kortom, of we willen of niet, ook dat zou de komende weken, hoe vervelend ook, toch nog wel eens een rol kunnen gaan spelen bij het aantal uitvallers op deze Olympische Spelen. Laten we hopen dat het meevalt. Tom, dankjewel. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Somebody that I used to know got you. Ster. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij nog meer bakfietsen kan het frame van de fiets doormidden breken. Het probleem blijkt niet alleen te spelen bij de fietsen van Babu, maar ook bij andere merken, meldt RTL Nieuws. Er zijn ook meldingen over fietsen van Vogue, Kangoo en bakfiets.nl, waarbij het frame doormidden breekt en mensen met een harde klap op de weg vallen. De Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek. In een toespraak voor het Amerikaanse congres heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaald dat hij wil doorgaan met gevechten in Gaza tot Israël Hamas heeft verslagen. Duizenden mensen protesteerden buiten in Washington tegen het bezoek van Netanyahu. Afgelopen jaar zijn er relatief veel kinderen en jongeren met een migratieachtergrond verdronken. Het gaat vooral om kinderen jonger dan 10. In die groep verdronken 9 keer zoveel kinderen van niet-Europese afkomst als kinderen die hier zijn geboren. Volgens deskundigen zijn kinderen met een migratieachtergrond zich minder bewust van de gevaren van water. En vliegtuigbouwer Boeing moet een nieuwe boete van meer dan $240 miljoen betalen als onderdeel van een deal met de Amerikaanse justitie. Eerder trof Boeing al een schikking nadat 2 toestellen waren neergestort door problemen met een veiligheidssysteem. Maar vanwege nieuwe incidenten begon justitie opnieuw een onderzoek waaruit bleek dat de veiligheidscontroles bij Boeing niet op orde waren. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, wat voor een dag krijgen we? Ja, we krijgen een beetje een gekke dag, want er is vrij veel bewolking aanwezig vandaag. En af en toe is ook wel wat ruimte voor de zon, want de zon kan heel af en toe door dat wolkendek heen breken. En momenteel gebeurt dat ook in het oosten en zuidoosten van het land. Maar de bewolking gaat hier spoedig op steeds meer plaatsen ook gewoon toenemen. En uit dikkere bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen gaan vallen. De meeste regen krijgen we later vanavond en tijdens de nachtelijke uren, want er trekt er namelijk een buiengebied vanuit het westen oostwaarts over het land. En dan kan er ook veel regen in korte tijd gaan vallen en een klap onweer op een enkele bui is ook niet geheel uitgesloten. Temperaturen wel vrij aangenaam, ondanks het bewolkte weer met 21 graden aan de westkust tot lokaal 25 of 26 graden in delen van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En bij dit alles staat een matige wind uit een zuidelijke richting. En wat voor dagen kunnen we hierna verwachten? Ja, nog wat wisselvallige dagen. Morgenochtend worden we wakker met wat regen, vooral het midden en oosten van het land. Daar valt nog wat nattigheid. Maar in het westen wordt het al snel droger en kan de zon op steeds meer plaatsen wat door gaan breken. Temperaturen komen wat lager uit, met ongeveer 22 of 23 graden als maximum temperatuur. Ook zaterdag hebben we nog in het oosten van het land met wat regen te maken. En nog met vrij koele temperaturen met ongeveer 21 of 22 graden als maximum temperatuur. 2 wisselvallige dagen nog voor de boeg, maar vanaf zondag wordt het een stuk droger. Gaat de zon ook vaker schijnen en dan komt de zomerse waarde van 25 graden weer in zicht. Floris, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, vrij soepel. Het is immers zomervakantie. Toch nog iets kunnen vinden, namelijk een kapotte spoorwegovergang op de N197. De slagbomen willen niet meer omhoog. Daarom nu file op de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk. Tussen knooppunt Velzen en Beverwijk 2 kilometer doe je 5 tot 10 minuten langer over. Ster. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja. Meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan China. Met zijn Chinese ambtgenoot sprak hij over de oorlog in Oekraïne. Dat is voor het eerst dat de ministers in China met elkaar spreken. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen en China-correspondent Laura van Meegen. Beginnen bij jou, Christian, want is het opvallend dat Kuleba in China was? Ja, zeker wel opvallend. Zoals je net al zei, het is de eerste keer dat Kuleba naar China afreist. Kuleba heeft zijn Chinese ambtgenoot wel eerder gesproken tijdens de grootschalige invasie, maar zoals je zei, nog nooit op Chinees grondgebied. En ja, China wordt toch gezien als een land dat Rusland overeind houdt, ondanks alle westerse sancties. In de tussentijd boekt Rusland langzaam terreinwinst. Maken ze zich in Kiev toch grote zorgen over de toekomst van westerse steun. Bijvoorbeeld ook als Donald Trump weer president wordt. En uit een peiling blijkt, ook recente peiling, dat steeds meer Oekraïners wel bereid zijn om te praten met Rusland. En ja, dit bezoek lijkt daarom een verder signaal te zijn om China te betrekken bij een mogelijke uitweg voor de oorlog. Laura, wat kun jij ons vertellen over dat bezoek? Ja, dus Kuleba is naar China gekomen. Hij is er nog steeds voor een relatief lang bezoek. 4 dagen, van dinsdag tot vrijdag. Het is dus geen bezoek tussen Zelensky en Xi, terwijl Xi Poetin wel regelmatig ziet. Ze hebben dus Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, en Kuleba hebben gisteren om 3 uur gesproken. Je ziet de bekende fotomomenten aan de lange tafels en de nationale vlaggen online voorbij komen. En wat ook opviel is dat het in Guangzhou werd gehouden. Dat is een stad in Zuid-China. Terwijl de meeste politieke bezoeken altijd in Beijing plaatsvinden. Christian, kun je wel zeggen dat Oekraïne belang heeft bij China? Absoluut. Zo allereerst, zoals ik net ook al even benoemde, is China een hele belangrijke factor waarom Rusland het zo lang volhoudt, die grootschalige oorlog. De handel met Rusland is sinds die grootschalige invasie gigantisch toegenomen. En daarmee ook de Russische afhankelijkheid van China. En China wordt toch ook door Oekraïne gezien als uiteindelijk het enige land dat echt druk kan uitoefenen op Rusland. Daarnaast levert China nog altijd veel dual-use goederen. Dus goederen die zowel voor civiele als militaire doelen kunnen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld dan aan halfgeleiders. En die belanden dan ook in Russische wapens en zorgen ervoor dat die Russische wapenindustrie kan blijven draaien. Nou ja, die relatie tussen Oekraïne en China is daarom ook duidelijk bekoeld de afgelopen jaren vanwege die grootschalige invasie. En Oekraïne wil uiteindelijk China ervan overtuigen dat deze oorlog ook voor de hele wereldeconomie slecht is. En dat een vrede daarom ook in het belang van China is. En wat zie je daarvan terug in de verklaringen na de ontmoetingen? Nou, het is een van de punten die Kuleba benoemt. Iets waar Zelensky ook de hele oorlog op hamert. Vrede is voor de hele wereld belangrijk en ook voor de Chinese economie belangrijk. Kuleba zegt in de verklaring dat een rechtvaardige vrede ook in het strategische belang is van China. En dat China een belangrijke rol heeft om tot die vrede te komen. Wat mij wel opviel trouwens in die Chinese verklaring na de bijeenkomst. Daar stond aan de ene kant eigenlijk dat de Russische zorgen over NAVO-uitbreiding serieus genomen moeten worden. Maar ook dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van landen gerespecteerd moet worden. Nou ja, en dat terwijl Rusland deze oorlog is begonnen en terwijl Rusland nu een belangrijk deel van Oekraïne bezet. En een van de belangrijkste eisen voor een rechtvaardige vrede voor Oekraïne is dat ze hun grondgebied terugkrijgen. Tegelijkertijd heb je Poetin aan de andere kant en die heeft gesuggereerd dat hij pas openstaat voor onderhandelingen als Oekraïne, provincies waar nu gevochten wordt, inclusief dus gebied wat nog in handen is van Oekraïne, opgeeft. Nou ja, daaruit kan je toch wel opmaken dat dan serieuze onderhandelingen nog wel echt ver te zoeken zijn. Ja, want Laura, zegt dit alles over hoe China naar dit conflict kijkt?

And yeah, it's a really nice choice because he's making the difference. He's making the difference at 15 and he's making the difference at 7. En dat doet de Col ook later op de avond als Frankrijk wel van Uruguay wint. En daardoor liggen de kwartfinales in het verschiet. Die worden morgen gespeeld. De medailles worden dan zaterdag al verdeeld. Maar wat deze Fransman en heel veel anderen ook nog betreft, kunnen we de gouden medaille van het door Dupont geïnspireerde Frankrijk vast opschrijven? Ja, of course. Yeah. Yeah. It's out of the question, of course. Een verslag van Jan Kees van der Keun. De Friske Beweging is boos op Maarten van Rossum, schrijft Omroep Friesland. De juryvoorzitter van De Slimste Mens staat bekend om zijn ongezouten meningen. Maar een opmerking van Rossum in de aflevering van dinsdag gaat de Friske Beweging toch echt te ver. Maar ik vind dat Friese nationalisme wel schromelijk overdreven. Ze doen ook net of er een soort samenhangende Friese taal is. Die is er helemaal niet. En dat zij een soort van aparte natie vormen, dat vind ik eerlijk gezegd kinderachtige flauwekul. Wat een zuurpruim, al dus de voorzitter van de Friske Beweging tegen Omroep Friesland. Wat hij over de taal zegt is volledig onzin. Ja, de voorzitter snapt dat Van Rossum graag provoceert, maar dit vindt hij toch schadelijk. Er kijken veel mensen naar De Slimste Mens en zijn uitspraken hebben impact op het beeld dat mensen hebben van onze provincie en onze taal. Nou, jij is ook een van de meest beroemde Slimste Mens-kandidaten. Is Maarten van Rossum buiten die uitzendingen ook zo? Of is hij daar gewoon in één keer heel vrolijk met een roze shirt aan? Nee, Maarten van Rossum is altijd wie die is. Dat is. En ook over welk onderwerp je ook begint, hij weet er wat van. Ik begrijp wel of dat hij vindt dat er iets van weet. Ja, en hij maakt wel heel veel extra opmerkingen die allemaal eruit geknipt worden, geloof ik. Ja, er wordt heel veel opgenomen. Want ja, je hebt een bepaalde zendtijd. Ja. En soms duren onderdelen langer of korter. En dus als je Maarten veel hoort in het begin, dan weet je al dat het een korte finale wordt. Precies, ja. Tip. In Nederland lijkt er deze zomer toch wel sprake van een servalsoap. Drie van die katachtigen waren er recent vermist, waaronder eentje in Lexmond. En eenmaal teruggevonden kwam die serval bij de dierenambulance terecht. Het jonge dier dreigde te moeten worden afgemaakt, want er was geen plek voor. RTV Utrecht meldt dat de dierenambulance daartegen gisteren actie heeft gevoerd in Den Haag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Want die gaat namelijk over herplaatsing. Met succes, Serval Nala krijgt alsnog een plekje bij opvangstichting AAP. En om de Serval soap compleet te maken, weet je nog van die ontsnapte Serval Mufasa in Helmond? Nou, volgens de eigenaar was die helemaal niet kwijt, maar mee op vakantie. Hè? Meldde de lokale omroep gisteren. Hoe dat verhaal precies zit, is niet helemaal duidelijk. Maar ja, de lokale omroep zegt dat de eigenaar de serval gewoon mee had genomen. Maar is er dan nog een andere serval die in Helmond losloopt? Of was dat gewoon een hele grote kat? In het Noord-Italiaanse dorp Valdobbiadene is wekelijks een stoet van tientallen wandelaars te zien, dankzij de burgemeester Fregonese, schrijft The Guardian. Die wil wat aan zijn overgewicht doen en besloot dat te combineren met een wekelijkse ontmoeting die hij toch al had met inwoners. Elke donderdag gaan ze nu samen wandelen. Iedere week loopt de burgemeester 5 kilometer en de stoet wordt steeds groter. Vorige week liepen er ruim 200 van de bijna 10.000 inwoners van het Italiaanse dorp met hem mee. Het doel van de burgemeester, zeker 50 kilo afvallen. Nou, dat bereik je niet door 1 keer per week te gaan wandelen. Ja, hij schreef ook ergens dat hij iets minder prosecco moest drinken misschien. Ja, dat is inderdaad ook wel verstandig. En dan nog toiletjuffrouw Joke van de Haagse Markt. Die had één grote wens. Ze wilde heel graag nog 1 keer naar een concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Als groot fan regelde Omroep West kaartjes voor haar, inclusief meet and greet met de maestro. Hey. Hallo! Wat leuk zeg! Nou, leuk hoor, dat was mijn laatste wens. Hoe vind je nou om André te ontmoeten? Hartstikke leuk. Mag André, als hij in Den Haag is, gratis komen plassen met jou? Mag gratis komen plassen. Okay. En poepen ook. En poepen. Ik ben nog nooit zo in de balansstelling geweest. Ik heb er de kuthit van. Ja, door dit soort opmerkingen is toiletjuf Joke in Den Haag en verder buiten inmiddels wereldberoemd geworden. Okay. En na afloop zei ze van het bezoek aan Rieu: geweldig, maar volgende week hoef ik niet weer, ik ben doodop. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat op de wegen eigenlijk best wel goed. Wel wegwerkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daarom nu file voor knooppunt Del. Wel geteld 4 kilometer, vertraging is om en nabij 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Head under water and you tell me to breathe easy for a while. write you a love song. Cause you ask for it, cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song. Cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? Cause you asked for it, cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song. Cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. Your heart is nowhere in it. I don't want it for a minute, babe. I walk the seven seas when I believe that there's a reason to write you a love song. Sarah Bareilles, Love Song. Het is 7:07. De populaire YouTube-serie Kelderklasse 15 is na 5 jaar terug met een nieuw seizoen. Het is een ode aan het amateurvoetbal, gemaakt door programmamaker en wisselspeler van het team Daan Boom, ook bekend van de Street Lab en de FOMO Show. Het eerste seizoen was zo'n succes dat er heel snel vraag was naar een tweede. Dat is er dus gekomen. Gistermiddag kwam de eerste aflevering online. Al 12 seizoenen lang gaat het niet zo best. Vorig seizoen zijn we gedegradeerd naar een klasse waarvan we het bestaan niet wisten. De 7e. Alles piept en kraakt en onze biologische voetbalklok begint te tikken. De bal komt bij Elbert terecht. Wat doet Elbert? En oh, op Matthijs een vrije schietkans. En dan, ja, het is 1-0 voor Kelderklasse 15. Daan Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen de 1-0. Hebben jullie uiteindelijk ook gewonnen? Ja, we hebben de eerste wedstrijd van de competitie hebben we weten te winnen. Dus dat is al heel bijzonder. qua winnen, is de eerste aflevering al goed bekeken? Ja, die wordt zeker goed bekeken. We staan ook weer in trending. Dus ja, dat bevalt mij goed. Ja, want het was natuurlijk een heel succesvol eerste seizoen. Is het dan spannend om zo'n tweede te maken? Ja, er heeft 5 jaar tussen gezeten. Dus het heeft voor mij eventjes geduurd voordat ik weer een tweede wilde maken. Omdat er, ik wilde graag dat er genoeg gebeurd was om weer te kunnen vertellen. Het was verleidelijk om door te gaan geluid. Mm-hmm. Omdat het een succes was en de NPO wilde dat. Maar het gaat om meer dan eigenlijk alleen het voetbal. Dus het gaat ook over, in elke aflevering zit een portretje van een van de jongens uit mijn team. En dat vond ik ook belangrijk om te doen. Dus vandaar hebben we even moeten wachten. Maar nu voelde het weer als een momentum om een seizoen 2 te kunnen doen. Omdat dit misschien wel het laatste seizoen is dat we kampioen zouden kunnen worden. En we gaan natuurlijk niet verklappen of jullie dat ook zijn geworden. Want dat zou jammer zijn, toch? Ja. goed, wat je zegt, het gaat niet alleen om het voetbal. Misschien gaat het zelfs eigenlijk veel meer om alles wat er omheen zit, hè? Ja, zeker. Het gaat ook om verbinding. Dit seizoen, wat ook leuk is, dit seizoen, we zitten bij een nieuwe club. We hebben het hele team hebben een transfer gemaakt. En deze nieuwe club, dat is eigenlijk een hele oude club. En dat wordt geleid door vrijwilligers. En dat wordt met zoveel bezieling gedaan. In een ouderwetse kantine waar de nicotineplekken nog in het plafond zitten. En dat is voor mij ook wel een goudmijntje gebleken. Waarom waren jullie dan overgestapt met z'n allen naar een andere club? Ja, we zaten bij een hele grote voetbalclub. Daarom heet het ook Kelderklasse 15. We waren daar team 15. En we moesten elke keer op een veld ergens heel ver achteraan de club. En op een gegeven moment moesten we ook, als we uitspeelden, we zitten in Utrecht, maar dan moesten we in de omstreken van Almere spelen. En hier zijn we derde team. Ah, dus jullie zeggen, wat dat betreft hebben jullie een upgrade gehad, zeg maar. Ja, een upgrade en een downgrade, want we zitten wel nog een klasse lager. Oh. Het was dus heel populair meteen al dat eerste seizoen. Hoe verklaar jij dat? Ja, wat ik veel terug heb gehoord is de herkenbaarheid ervan. Dus we hebben in Nederland volgens mij 1,2 miljoen amateurvoetballers. Ik denk dat het vooral heel herkenbaar is. De karakters die erin voorkomen. Je hebt altijd wel één iemand in het team die altijd te laat is. Of die net een te grote mond heeft tegen de scheidsrechter. Echt die amateurvoetbaldingen. die terugkomen. Een beetje elkaar in de zeik nemen. Ja, een kapotte voetbalschoen hier en daar. Als er eentje niet wakker is, dan wordt er iemand op afgestuurd om die wakker te maken met een partypopper. Dat soort ongein. En ze vinden dat dus helemaal niet erg dat ze op die manier ook voor heel Nederland te zien zijn, blijkbaar. Nee, eigenlijk wel leuk. Ik had niet verwacht dat dat eerste seizoen zo'n succes zou worden. Maar het is wel grappig om te zien hoe sommige van die jongens zijn uitgegroeid tot culthelden. Bijvoorbeeld Arie uit mijn voetbalteam, die nooit wordt opgesteld, maar wel elke wedstrijd 20 minuten warm loopt om vervolgens als vlagger te worden opgesteld. Die heeft nu 6 fanaccounts. Dus dat vindt hij ook wel leuk. En is hij nog steeds vlagger? Mag hij inmiddels soms ook meedoen? Nou, hij wil wel graag van het stigma van vlagger af. En ik zag het ook alweer veel voorbij komen in de reacties. Maar we gaan hem dit seizoen zelfs een keer zien spelen, dus dat belooft wat. Nou, alle reden om te kijken weer naar kelderklasse 15. Inmiddels dus eigenlijk kelderklasse 3. Maar je handhaaft, neem ik aan, gewoon de titel, hè? Ja, is wel zo makkelijk. Daan Boom, maker van dus die nieuwe YouTube-serie Kelderklasse 15... te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3. Dankjewel. Bedankt. NPO Radio 1. Ik zal altijd positief praten over de Nieuws-BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Ik voel me ook heel erg Nieuws-BV. Met persoonlijke gesprekken. Dat is wat er in het slettercircus gebeurt. Het is een fantasie van mij. O, Den Haag. Ik heb een beetje het gevoel dat als je nergens goed in bent... dat je dan maar in de politiek terechtkomt. Ja, er zitten heel weinig Bertha's in de politiek, hè? Met wat je niet mag missen in de media, muziek of musea. Het is een beetje de McDonald's onder de emoties, volgens mij. En elke dag een druktemaker. Ik probeer eigenlijk... een ergernis te verdelen over links en rechts. De Nieuws-BV van BNN VARA. Op NPO Radio 1. Dit is waarvoor ik ben gekomen. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld... op uw persoonlijke situatie en wensen... en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse president heeft verteld waarom hij zich niet meer verkiesbaar stelt. En nog meer bakfietsmerken tonen gebreken. De NVWA doet onderzoek. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij meer bakfietsen kan het frame van de fiets doormidden breken. Het probleem blijkt niet alleen te spelen bij de fietsen van Babu, maar ook bij andere merken, meldt RTL Nieuws. Er zijn ook meldingen over de merken Volk, Kangoo en bakfiets.nl, waarbij het frame doormidden breekt en mensen met een harde klap op de weg vallen. De NVWA doet onderzoek naar de meldingen. Eerder dit jaar besloot de waakhond dat Babu vanwege de problemen met het frame geen fietsen meer mocht verkopen. En er werden 22.000 fietsen teruggeroepen en er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van 5 gegijzelden gevonden. Het gaat volgens het leger om 4 militairen die op 7 oktober omkwamen in gevechten met Hamas. En het 5e lichaam is van een vrouw van 56 die uit een kibbutz werd ontvoerd. De lichamen zijn gevonden in de stad Khan Yunis. Daar is het Israëlische leger deze week met nieuwe gevechten begonnen. En Israël denkt dat er nu nog zo'n 80 gegijzelden in Gaza worden vastgehouden. De 14 tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hebben gekocht... worden nog deze zomer aan het land geleverd. De Leopard-tanks zijn de afgelopen maanden opgeknapt en getest... meldt defensieminister Brekelmans. Vandaag worden de laatste 2 tanks getest. Daarna worden ze allemaal tegelijk geleverd aan Oekraïne... voor de strijd tegen Rusland. In Taiwan zijn tenminste 2 doden gevallen... en honderden mensen gewond geraakt door orkaan Yemi. Die kwam vannacht aan land en veroorzaakte overstromingen. Door de storm zonk ook een vrachtschip. De 9 mensen aan boord zijn nog vermist. De orkaan trekt nu richting het zuidoosten van China.

En hij wilde eigenlijk een nieuw front tegen Iran openen, samen met de Amerikanen, zoals de Amerikanen en de Europeanen dat na de Tweede Wereldoorlog richting de Sovjet-Unie hebben gedaan. En dat was eigenlijk een beetje de kern van zijn toespraak. En om dat nader te kunnen accentueren, moest hij natuurlijk ook Iran als het ware afbeelden als een bron van barbarisme. En Israël natuurlijk als het centrum van de beschaving in het Midden-Oosten, als die vooruitgeschoven post die dan geholpen moet worden door de Amerikanen. En dat waren eigenlijk de drie belangrijke elementen die je terug kunt zien in deze toespraak. Ja, maar als u zegt, hij wilde toch ook de wereld meer aan zijn kant krijgen, helpt dan zo'n harde toon? Nou ja, aan de ene kant eigenlijk niet. Aan de andere kant, door juist het vizier te richten op Iran en daarmee zeg maar minder aandacht te vragen voor de Palestijnse kwestie op zich, is het natuurlijk vanuit een PR-motief wel heel erg slim. Hè, dat je dus zegt van kijk, het gaat even niet om de Palestijnen alleen, maar er is iets veel groters aan de hand en dat veel grotere ding, dat is Iran. En daar gaat het eigenlijk om en daar kom ik hier om steun vragen. Nou ja, goed, dan kun je misschien eventueel toch iets positiefs gedaan krijgen van die internationale publieke opinie en zeker ook van de Verenigde Staten als belangrijke bondgenoot. Tegelijkertijd weet hij natuurlijk dat dat ook heel slecht valt bij Hamas. Ja, dat weet hij natuurlijk zeer zeker. Maar ja, zijn positie ten opzichte van Hamas is natuurlijk ook wel bekend. Kijk, Hamas klaagde gisteren onmiddellijk van dat deze toespraak natuurlijk geen vredestoespraak was en vredesonderhandelingen niet nabij zou brengen. In alle eerlijkheid moet je zeggen dat wat Netanyahu gisteren ook zou hebben gezegd, het antwoord van Hamas ongeveer hetzelfde zou zijn geweest. Maar goed, wat als een paal boven water staat, wat hij gisteren ook weer eens heel duidelijk heeft gemeld, maar niet voor de eerste keer, is van ja, we blijven doorvechten tot het gaatje. En dat betekent, we stoppen er eigenlijk alleen maar mee wanneer Hamas vergoed verslagen is. Ja, en als je dat nog eens een keer herhaalt in het congres, ja, dan weet je natuurlijk dat Hamas reageert van ja, maar zo komen we er natuurlijk nooit uit. Nee, plus, maar ook daarop is heel veel kritiek binnen Amerika, want er waren demonstranten, veelal democraten. Democratische congresleden bleven bijvoorbeeld ook weg uit protest. Maakt hem dat dan niks uit of is dat ingecalculeerd? Nou, ik denk dat het ook een beetje ingecalculeerd is. Kijk, Netanyahu bevindt zich natuurlijk in een positie waarin hij continu dingen bij elkaar moet optellen, aftrekken en kijken wat er nog overblijft. Kijk, hij kan het zich best veroorloven dat mensen tegen hem zijn. Ook in de Verenigde Staten. Ook als het gaat om een aantal Amerikaanse congresleden. Want at the end of the day, ook onder de nieuwe presidentskandidaat Kamala Harris, zal de Democratische Partij heus wel een pro-Israëlische koers blijven varen. Dat kan niet anders, want er zijn nou eenmaal heel veel Joodse stemmers die van oudsher ook op de Democratische Partij stemmen. En die wil de Democratische Partij niet kwijt. En dus ook Kamala Harris wil die niet kwijt. Maar Israël is niet per se alleen maar Netanyahu betogen die democraten, toch? Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar tegelijkertijd is ook vrij duidelijk dat mocht Netanyahu binnen afzienbare tijd aftreden, dan krijg je misschien een wat pragmatischere en realistische nieuwe premier. Als die zeg maar een beetje van de gematigde kant komt. Maar gematigd betekent in dit geval niet dat de positie ten aanzien van de Palestijnse kwestie heel veel zal veranderen. Er zal misschien dan gemakkelijker naar een twee-staten-oplossing kunnen worden gestreefd. Maar tegelijkertijd heb je ook afgelopen week in Israël gezien dat alle partijen daar in de Knesset nog eens hebben benadrukt, ook die gematigde partijen, dat een twee-staten-oplossing gewoon een brug te ver is. Dank u wel. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen, gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlisch conflict. Er wordt een poging gedaan om Jeroen Rietbergen van The Voice of Holland alsnog voor de rechter te krijgen, schrijft het AD. De advocaat van Voice-deelnemer Nienke Wijnhoven, die eerder aangifte deed wegens verkrachting door Rietbergen, zegt dat ze vervolging wil afdwingen via een artikel 12-procedure. In mei werd de zaak tegen Rietbergen door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Wijnhoven is daar verbijsterd over, zegt haar advocaat in het AD. Uit cijfers van de Nationale Politie blijkt volgens de Telegraaf dat er in een half jaar tijd 10 doden en 5 gewonden zijn gevallen door ontploffingen en branden in drugslabs. De politie maakt zich volgens de krant grote zorgen omdat er enorme risico's worden genomen met drugsfabrieken in woonwijken, kelderboxen vol met chemicaliën en amateuristische drugskoks. Bij een aanval op 3 dorpen in Papua-Nieuw-Guinea zijn volgens de VN zeker 26 doden gevallen, onder wie 16 kinderen, meldt persbureau Reuters. Dat dodental loopt mogelijk nog op, want er zijn nog vermisten. En zeker 200 mensen zijn op de vlucht geslagen omdat er woningen in brand werden gestoken. Volgens de VN heeft dit geweld te maken met een conflict over landeigendom. De piloot die de vliegtuigramp in Nepal gisteren overleefde kan het volgens de BBC navertellen omdat zijn cockpit van het vliegtuig werd afgetrokken voordat de rest in vlammen opging. Reddingswerkers vertelden de Britse omroep dat ze de cockpit vonden terwijl die in een zeecontainer stak. Het toestel dat hij vloog stortte net na het opstijgen in Kathmandu neer. 18 mensen kwamen daarbij om het leven. En waar de dijken doorbraken in Zierikzee bij de watersnoodramp van 1953... is voortaan in één oogopslag te zien. Een steen met een plattegrond van Schouwen-Duiveland laat de stroomgaten zien. En dat is een initiatief van Koos Hagen, die als 6-jarige de ramp meemaakte, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Dat is toch een drijf van mij geweest. Ik ben er vanaf 2010 mee bezig. De grote Zierikzeesteen is natuurlijk een kers op de taart. Er is ook eentje op Stavenisje en er is er eentje bij Willemstad. En ik hoop dat er nog meer komen. En bij sommige plekken waar de dijken het begraven staan ook kleine zuilen. Het is de bedoeling dat dit bij alle 96 stroomgaten gaat gebeuren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, op de meeste wegen kun je moeiteloos doorrijden. Ik heb heel goed nieuws en slecht nieuws over de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel gebeurde eerder een ongeluk. Nou, nu is de weg weer vrij, maar nu staat er een toge vrachtwagen voor. Dus de weg is toch weer even dicht. Vanaf knooppunt Klaverpolder, hoe dan ook, 4 kilometer file en minimaal 10 tot 20 minuten wachten. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Ook afgelopen jaar zijn er in Nederland weer relatief veel kinderen en jongeren met een migratieachtergrond verdronken. Vooral in de groep tot 10 jaar verdronken veel meer kinderen van niet-Europese afkomst, 9 keer meer dan kinderen die hier zijn geboren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel zwemverenigingen zijn op dit moment op vakantie, maar in Amsterdam gaan de zwemlessen voor kinderen met een migratieachtergrond gewoon door. Mark Robin Visser ging kijken in het Slotenparkbad. Oké, Ahmed, jij mag beginnen. Kom op, potlood. Ikram, potlood. Potlood het water in. Ja, door. Wat was jij nou aan het doen? Was jij een potlood aan het doen? Ja. Wat is dat, een potlood doen in het zwembad? Een potlood is dat je zo gaat springen in het zwembad. En dat je je zo recht mogelijk houdt, net als een potlood? Ja. En dat je dan als een potlood door het water gaat. Ging jij ook als een potlood? Ja. Ja? We gaan nog een keer op potlood. Nog meer potloden, nou. Potlood. Mona Jebari geeft deze les. En er zijn, 6 kinderen. Kijk hoe mooi kan ze zwemmen. We zijn nu bij de derde dag en dat gaat hartstikke goed. Dit is de derde les? Ja, de derde dag. We zijn maandag begonnen met de turbolessen. Het zijn turbolessen? Turbolessen. Dus van beginnen maandag en we streven vrijdag. Voor de diploma. A-diploma, hè? A-diploma. En ik heb ook een paar voor de B. Maar ook als ze geen diploma halen, dan zijn ze toch, gaan ze vooruit, gaan ze een niveau hoger. Ik loop even naar Duncan toe, die heeft ook een groepje. Kijk, allemaal, wat zijn ze? Kennen jullie die? Nee, toch? En hoe heet deze dan? Even kijken, hoor. Duncan heeft een hele bak met poppetjes, allemaal Mickey's. Mini! En weet je, hebben ze hun zwemdiploma? Denken jullie dat? Nee, want ik gooi hem zo meteen het water in en ga ook kijken of die een diploma hebben. Kom, we gaan kijken. Kom maar mee. Minnie gaat het water in. Ik denk dat ze zinkt als een baksteen. Ik gooi deze daar. Misschien ook. Wow! Gered! Wat ben je een held. Wat goed. Wauw! Ja, en dan zit de derde turboles voor deze kinderen er alweer op. En de ouders staan te wachten om ze mee naar huis te nemen. U bent de moeder van? Ahmed Amin. U vindt het denk ik wel belangrijk dat hij leert zwemmen. Anders was u hier niet, denk ik. Zeker, hij moet zich kunnen redden, inderdaad. Ja. Hoe is dat in uw omgeving? Hoe denken andere ouders daarover?

Time for Change van Johan. Over ruim een uur Stam.nl met Roos Aalman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag in Stam.nl is: we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. In landen als Congo, Soedan, Afghanistan en Bangladesh leven miljoenen mensen in grote nood. Ze lijden honger, zijn slachtoffer van geweld. Nou, voor hulporganisaties als het Rode Kruis is het heel moeilijk om het leed van deze mensen genoeg op de kaart te krijgen. De toestand in Gaza en Oekraïne zijn natuurlijk nu veel meer in het nieuws. Maar daardoor komt er ook heel weinig geld binnen voor levensreddende hulp, of te weinig geld. Het Rode Kruis zegt 285 miljoen euro nodig te hebben voor acute hulp en start dus nu een nieuwe campagne. Wij praten over de stelling: we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. Bent u het daarmee eens? Zou er veel meer aandacht voor moeten komen? Heeft u zelf nog wel dit soort landen op uw netvlies? Er wordt wel over berichten, je leest er wel over in kranten. Er komen nieuwsberichten over binnen. Hoe komt dat bij u binnen? Bent u bereid om hulp te geven? Of geeft u geld of hulp op een andere manier? Biedt u hulp bijvoorbeeld, maar houdt u dat dicht bij huis? Ziet u al die berichten over dat leed wereldwijd? Of sluit u zich daar een beetje voor af? We willen graag dat u meepraat hierover. De stelling nogmaals: we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De luchthaven van Frankfurt heeft het vliegverkeer vanochtend tijdelijk stilgelegd vanwege een demonstratie van klimaatactivisten. Inmiddels worden de vluchten geleidelijk weer hervat. De actiegroep Letzte Generation zegt in een verklaring dat demonstranten een hek hebben opengeknipt en op verschillende plaatsen rond de landingsbanen van Frankfurt met spandoeken zijn gaan staan. Bij meer bakfietsen kan het frame van de fiets doormidden breken. Het probleem blijkt niet alleen te spelen bij de fietsen van Babu, maar ook bij andere merken, meldt RTL Nieuws. Er zijn ook meldingen binnengekomen over fietsen van Vogue, Kangoo en bakfiets.nl, waarbij het frame doormidden is gebroken en mensen met een harde klap op de weg zijn gevallen. De NVWA doet onderzoek. In Taiwan zijn zeker 2 doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt door orkaan Gemi. Die kwam vannacht aan land en veroorzaakte overstromingen. Door de storm zonk ook een vrachtschip. De bemanning is nog vermist. De orkaan trekt nu richting het zuidoosten van China, waar 150.000 mensen zijn geëvacueerd. En de 14 tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hebben gekocht worden nog deze zomer geleverd. De Leopard tanks zijn de afgelopen maanden opgeknapt en getest, meldt defensieminister Brekelmans. Vandaag worden de laatste 2 getest en daarna worden alle tanks tegelijk geleverd aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, hangen er al wat buien boven Nederland? Een enkele bui momenteel in Zuid-Holland en Noord-Holland. Maar heel veel neerslag hoeven we in ieder geval vandaag niet te verwachten, want het gaat om lichte regen of af en toe wat motregen. En dat komt omdat er wat bewolking aanwezig is vandaag. En uit die dikkere bewolking valt dus af en toe wat lichte regen of motregen. Maar ook af en toe is er wat ruimte voor de zon. En momenteel schijnt de zon ook in het oosten en zuiden van het land. Maar op heel veel zonneuren hoeven we vandaag niet te rekenen, want de bewolking houdt gewoon de overhand vandaag. Later vanavond en tijdens de nachtelijke uren kan er op steeds meer plaatsen wat meer regen gaan vallen. En op een lokale stevige bui kan ook een klap onweer gaan voorkomen. Maar dat is pas tijdens de nachtelijke uren het geval. Vanmiddag aangename temperaturen, ondanks vrij veel wolkvelden. 21 graden in het noordwestelijk kustgebied. Tot lokaal nog 25 of 26 graden in delen van het oosten en zuidoosten van het land. En bij dit alles staat vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting. Ja, dat is dus voor vandaag. Maar wat je vertelde alvast over vanavond en vannacht, dat voorspelt misschien niet veel goed voor morgen? Nee, klopt inderdaad. Want morgenochtend hebben we vooral nog in het midden en oosten van het land met dit buiengebied te maken. Maar al snel trekt dit richting Duitsland weg. En dan volgt er waarschijnlijk een drogere middag met ook af en toe wat ruimte voor de zon. De temperaturen zijn wat lager dan vandaag met ongeveer 21 of 22 graden als maximum temperatuur. En ook zaterdag hebben we in het oosten van het land nog met wat regen te maken. Terwijl het in het westen en noordwesten wat droger is. Met af en toe wat ruimte voor de zon. Zondag, dan wordt het een stuk beter met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat behoorlijk oplopen naar 25 of 26 graden. Floris, dankjewel. En Tim, staat er nog een file? Jazeker, hier en daar is het wat drukker. Maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee. We hebben wel bijna een volle bingokaart op de A16 bij de Drechttunnel. Eerder al een ongeluk, toen een te hoge vrachtwagen. En nu een kapotte auto op de A16. We hebben ze dan over richting Breda, dus richting het zuiden. Voor de Drechttunnel 5 tot 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En ook nog oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam, door de wegwerkzaamheden. Tussen knooppunt Watergaasmeer en afrit Slotervaart, 9 kilometer. Daar duurt de reis een kwartiertje langer. Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung toestellen. Nu bijvoorbeeld €120 toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Over 3 jaar vaart, als alles goed gaat, een zelfvarende boot op de Waddenzee. In eerste instantie zal dat gaan om een onderzoeksboot, maar streven is wel om een autonoom varende vrachtboot tussen de eilanden en het vasteland te laten varen. En, maar dat is dan weer echt verre toekomst, zoals veerboten met passagiers. Het project start in september, wordt onder andere gefinancierd door de provincies Friesland en Groningen. Directeur Dirk Spoor van rederij Doekse, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw bedrijf doet ook mee aan dit project. Waarom? Nou, het is een heel nieuwsgierig project voor ons om eigenlijk om 3 redenen. Dat in de toekomst autonoom varen kan leiden tot minder uitstoot. Omdat computers efficiënter kunnen varen als mensen, dan mensen in de toekomst. We hebben te maken met een arbeidsmarktuitdaging. En de techniek zou kunnen zorgen voor een deel van de oplossing. En het kan de veiligheid ook verhogen, net als in auto's eigenlijk. Nou zijn er al blijkbaar tientallen jaren boten die op zo'n automatische piloot kunnen varen. Wat maakt dit project anders? Nou, de Waddenzee is eigenlijk heel specifiek vaarwater. Het is op een aantal plekken ondiep. Het is getijdenwater, er zitten smalle stukken in. Het is Natura 2000 gebied en UNESCO Werelderfgoed. En je hebt eigenlijk te maken met heel veel verschillende soorten scheepvaart. Die door elkaar, eigenlijk allemaal gebruik maken van dezelfde vaarweg. En dat maakt het op de Waddenzee een stuk uitdagender dan in andere vaargebieden. Is het dan een spannende proef? Ja, in zekere zin wel. Het is vooral heel interessant om te zien hoe het, of het ons gaat lukken. Maar het is ook wel een beetje spannend, ja. Waar op de Wadden gaat de eerste keer gevaren worden met zo'n zelfsturende boot? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar wij hopen dat dat bij ons zal zijn. Dus tussen Harlingen en Terschellingen op Vlieland. En bij ons is ook de kick-off van het evenement op 12 september. En dat hoopt u omdat u dan meteen weet hoe het gaat daar? Ja, hoe dichter bij de waarheid de proef wordt uitgevoerd, hoe meer wij er in de toekomst aan zouden kunnen hebben. Ja, maar ja. Dat lijkt me misschien niet meteen ook het makkelijkste deel. Of is het overal op de Wadden moeilijk? Nou, het is eigenlijk overal wel moeilijk. De extra complicerende factor die bij ons speelt is dat Harlingen een zeehaven is. En er is ook zeevaartverkeer op de route vaart. Ja, en een druk bevaren route, toch? Ja, ook dat, ja. En andere routes op de Waddenzee zijn rustiger. Dus iets eenvoudiger. Het gaat dus een beetje in fases. Hè? Eerst die proef, zo'n soort proefschip. Of scheepje misschien wel. En dan een autonoom varend vrachtschip. Betekent dat dan ook dat op dat moment dat gaat gebeuren, dat er helemaal geen personeel meer aan boord is? Nee, zeker in eerste instantie niet. In Scandinavië zijn nu ook al wordt ook al autonoom gevaren, maar nog wel met een volledige bemanning aan boord, hè, zodat die in kan grijpen als er iets misgaat. En dat zal bij ons niet anders zijn. Hè. Dus in de eerste fase zal net als nu in auto's. De auto's kunnen al zelf rijden, maar de bestuurder moet nog wel de handen aan het stuur houden. Nou, dat zal in de scheepvaart niet anders zijn. En wij verwachten dat over een langere tijd, met steeds minder bemanningsleden of minder hoog gekwalificeerde bemanningsleden gevaren kan worden, omdat computers en techniek een deel van het werk overnemen. Dus dat is vooral eigenlijk waar het over gaat, dat je met minder mensen toe kunt. Nou, dat is een deel van de dat is een deel van de opbrengst. Een ander deel is dus het verlagen van de uitstoot, doordat computers efficiënter kunnen varen in de toekomst dan mensen. En het veiligheidsaspect. Dus het kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheid aan boord. Dus dat eigenlijk de machine veiliger vaart dan mensen? Ja, in ieder geval ondersteund. Net als de lane assist in de auto en de adaptive cruise control in de auto, kan artificial intelligence en andere technieken die kunnen bijdragen aan de veilige vaart. Dan zegt een Fries Statenlid in het AD, de Waddenzee is gewoon echt veel te complex voor schepen zonder bemanning. Zij vraagt zich af of je hier wel geld in moet steken. Wat vindt u daarvan dat ze dat ze zegt? Nou, de Waddenzee is complex, dus daar heeft ze gelijk in. Maar of het te complex is, dat moet blijken uit het onderzoek. Dus als je het niet onderzoekt en probeert, dan kom je er niet achter. Dus het is te vroeg om dat te zeggen, denk ik. Dank u wel. Directeur Dirk Spoor van rederij Doeksen. Het is 9:09. Niet alleen in Parijs zijn de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in volle gang. Ook aan de andere kant van de wereld maken ze zich hiervoor op. Want het golfsurfen, dat wordt op Tahiti gehouden. Op Frans-Polynesië dus. Correspondent Meike Weijers bezocht het eiland in de Stille Oceaan. Op het strand van Teopo, een plaatsje op het eiland Tahiti. Het is een prachtig strand met zwart zand en palmbomen die tot aan de waterkant staan. Het is een onderdeel van Frans-Polynesië, midden in de Grote Oceaan. En ondanks dat het 15.000 kilometer van Parijs ligt, is dit ook een podium tijdens de Olympische Spelen. En waarom de Olympische Spelen hier komen, heeft alles te maken met het feit dat Tahiti bij Frans-Polynesië hoort. Het is een Frans overzees gebied, dus de organisatie van de Olympische Spelen keek al gauw naar Tahiti voor het plannen van het golfsurfen. I think it's going to be a great competition because Tehupu is one of the best waves in the world, the most beautiful one. Het is de mooiste en meest perfecte golf ter wereld, dat zegt Kauli Vaast. Hij is de Tahitiaanse Olympische surfer. En Teopo is zijn thuishonk. We stappen nu een klein bootje op. We proberen nu zo dicht mogelijk bij de golven te komen. Dit is de beroemdste golf van de wereld, de golf van Teopo. En die wordt niet voor niets een monstergolf genoemd, want hij kan 3 tot wel 9 meter hoog worden. We zitten wel echt op de eerste rang hier. Zo dicht bij die golf had ik niet verwacht dat we zouden kunnen komen. Maar dat komt omdat er hier een gat zit in het koraalrif, waardoor we hier rustig kunnen liggen en 2 meter verder die gigantische golf voorbij komt. Het Teopo is ondanks die beroemde golf eigenlijk heel lang heel rustig geweest. Er zijn hier wel eerder surfwedstrijden gehouden, maar dat is toch nog maar heel klein in vergelijking met de organisatie van de Olympische Spelen. Er wordt al maanden hard gewerkt om het dorpje klaar te maken voor dit grote evenement. En dat ging niet zomaar. Teopo didn't accept the Olympic Games easily. De burgemeester van Teopo die is nogal streng geweest tegen de organisatie. Respect our culture, respect our people, respect everything here in Teopo. Je moet onze cultuur, onze manier van leven en onze mensen respecteren. Er was bijvoorbeeld ruzie over de jurytoren waar ik nu naar sta te kijken. En aanvankelijk zou dat een enorm gevaar te worden waar zeker 40 mensen in zouden passen, waar ze ook toiletten in zouden bouwen, et cetera. Want vanuit daar worden de surfers beoordeeld door de juryleden. Maar de lokale bevolking is daarvoor gaan liggen. Die zeiden nee, dat is een te groot risico. Het koraal zou beschadigd raken. Dus dat wilden ze niet hebben. En nu is het echt een stuk kleiner geworden. En soms loop je de Olympische atleten zomaar tegen het lijf. We zijn net die van Brazilië tegengekomen. What is it like to surf in Taupo? Taupo is a thrilling, exciting, scary wave all in one. It's a lot of emotions that come involved surfing this wave. Ja, het is super bijzonder om hier te surfen. De golf van Taupo is anders dan welke andere golf dan ook. De lokale surfers zijn voorzichtig enthousiast over de spelen. Because it's gonna bring, I think, all the buildings and hopefully not hotels, hopefully not more shops. I hope it's gonna stay like this. Hopelijk gaan ze niet allemaal hotels bouwen of meer winkels. Ik hoop dat het gewoon blijft zoals het is. Because we have to protect this environment to keep for the next generation. Zodat we ook deze omgeving en deze bijzondere plek kunnen beschermen voor de volgende generatie. Een verslag van correspondent Maaike Weijers vanaf Tahiti. De coach van de Canadese voetbalsters zit volgens de BBC niet langs de lijn bij de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen. Het heeft alles te maken met een spionageactie van het Canadese voetbalteam. Met een drone is de training van de Nieuw-Zeelandse concurrentie gevolgd. Twee stafleden van het Canadese vrouwenteam zijn daarom naar huis gestuurd, waarop coach Beverly Priestman volgens de BBC heeft besloten vanavond bij de wedstrijd tegen de Nieuw-Zeelanders uit de dugout te blijven. Ze voelt zich verantwoordelijk en biedt excuses aan Nieuw-Zeeland, maar ook aan haar eigen team. Dit vertegenwoordigt niet waar wij voor staan. De allereerste wedstrijden op de Spelen die waren gisteren al, en laten we hopen dat de voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Marokko geen voorbode is voor de rest van het evenement, want die liep uit op chaos. Toen Argentinië gelijk maakte, bestormden boze Marokkaanse supporters het veld. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil om het publiek weg te sturen. En toen de wedstrijd later dus zonder toeschouwers verder ging, overlegde de scheidsrechter eerst met de VAR over de Argentijnse gelijkmaker. En dan ziet hij dat Bruno Amione buitenspel staat. Het doelpunt van Argentinië wordt afgekeurd en de wedstrijd hervat. Argentinië krijgt nog één kans om toch nog gelijk te maken. Het doelman Mounir is attent en dat leidt tot blijdschap bij Marokko. Zij winnen met 2-1. En de Argentijnse bondscoach noemt deze situatie een grote schande. De voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend. Ja, want die wedstrijd was al een paar keer stilgelegd. En er waren al eerder Marokkaanse supporters het veld opgekomen. Dus 2 uur vertraging volgens mij, iets dergelijks. Ja, dat was dan nadat het echt die 2-2, zou ik maar zeggen. Ja. Wat uiteindelijk toch weer een 2-1 bleef. Maar ja, de Argentijnen zeggen, dit is ongekend. Ja, inderdaad. En die zijn best wel wat gewend. En daarmee zijn de spelers dan begonnen. Nou ja, goed. Het is hopelijk dat er dus inderdaad van de rest van het evenement niet dit soort dingen nog meer voor gaan komen. Tennisser Andy Murray gaat bij de Olympische Spelen waarschijnlijk alleen meedoen aan het dubbelspel. De 37-jarige Murray is bezig met zijn afscheidstournee en waarschijnlijk niet fit genoeg om ook in het enkelspel in actie te komen. Mijn rug is nog steeds niet perfect. Het spelen van 2 wedstrijden op 1 dag is niet ideaal, zegt Murray. Ik moet de beslissing nog wel nemen, maar de keuze voor het dubbelspel is voor ons de meest realistische kans om een medaille te winnen. Dus eigenlijk lijkt het erop dat hij de keuze al heeft gemaakt. De tweevoudig Olympisch kampioen maakte eerder bekend na deze spelen zijn loopbaan te beëindigen. En wielrenner Mark Cavendish heeft in Brabant het criterium de 8 van Kaam op zijn naam geschreven. De recordhouder van etappezegers in de Tour de France ging al vroeg in de koers onderuit, maar dat weerhield hem niet van de overwinning in de sprint. Onder andere versloeg hij de Nederlander Olaf Kooi. Eerder deze maand brak Cavendish het record van wielerlegende Eddy Merckx en won een 35e etappe in de Tour de France. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog steeds oponthoud op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij de Drechttunnel staat een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Ridderkerk 6 kilometer langzaam rijden met een kwartiertje vertraging. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. See you then. Bye you too.

te veel vermenigvuldigen. En zo is ook de huidige wetgeving. Alleen, ja, dat wordt dus niet genoeg gedaan. En daarom is dat aantal straathonden dus wel degelijk aan het groeien. En dat is dus toch wel echt een probleem aan het worden. Ja. En vandaar dus deze wet. Maar vanwege de manier waarop mensen tegenaan kijken, is het dan dat protest tegen die wet? Ja, er is al protest sinds bekend is geworden dat er een wet in de maak was, een paar maanden geleden. Ja, vooral hondenliefhebbers natuurlijk, maar die protest wordt best breed gesteund in de bevolking. Men zegt, ja, het is ook een volkomen onrealistisch plan, hè. Het gaat om een paar miljoen honden. Om die allemaal geadopteerd te krijgen, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. En men vindt ook dat de wet zodanig is beschreven dat die open is voor interpretatie. Hè, van wie bepaalt of een hond zo ziek is dat hij een spuitje moet krijgen. Hè, of dat een hond te agressief is. Dus er zijn de slogans bij die protesten zijn ook echt niet mals. Hè. Het gaat echt over, er staat op borden, we willen geen bloedbad. En ja, men is echt boos. Men is echt bang dat de regering miljoenen honden wil afmaken. Kan dat die wet, dus ja, dat protest die wet nog tegenhouden? Of gaat die er sowieso komen? Nee, het lijkt erop dat het nu een formaliteit is. Er moet alleen nog gestemd worden in het parlement. En het punt is ook dat president Erdogan zich er zelf mee heeft bemoeid. En het lijkt erop dat hij dit ook heel graag wil. Dus ja, dan gaat het gebeuren. Dus in de komende dagen verwacht ik een stemming in het parlement en dat deze wet er dan door gaat komen. Zij correspondent Mitra Nazar. In een paardenstal bij een manege in Zeewolde is vannacht brand uitgebroken en daarbij zijn waarschijnlijk 18 paarden omgekomen. Verslaggever Mark Hamer, jij bent daar in Zeewolde. Hoe is het er? Ja, alle brandweereenheden zijn weg. Er wordt niet meer geblust, niet meer nageblust. Ik kijk naar de manege zelf. Die zijn gemaakt van beton, grindplaten, muren, stalen constructies. Het dak in die stalen constructie is helemaal ingestort. Links staat een woonhuis, rechts is een soort stal waar het hooi wordt opgeslagen. Geert-Jan Veenstra, woordvoerder van de veiligheidsregio Flevoland. Wat was de melding gisteravond? Nou, de melding was brand in een stal met paarden. En die stond in de brand. Wat zagen de eenheden toen ze hier aankwamen? En toen ze hier aankwamen was er eigenlijk niks meer te redden. Toen stond hij van voor tot achter helemaal in de gloria. En toen hebben ze ook besloten gecontroleerd uit te laten branden. En de woning links en de hooischuur echt rechts naast de woning. Af te schermen met water, zodat we die konden behouden. Ja. Paarden waren binnen. Er is geprobeerd de paarden naar buiten te krijgen. Ja, zover ik weet is degene die de melding heeft gedaan heeft ook nog getracht om de paarden uit de stal te halen, dus alle staldeuren open te halen. Waarom is dat niet gelukt? Ja, paarden zijn soms eigenwijze dieren en hun stal is hun vertrouwde omgeving. Waar kinderen misschien onder hun bed kruipen, waar ze zich veilig voelen als ze bang zijn of onder de dekens, zal een paard zich terugtrekken in een stal. Ja, en dan krijg je ze ook met geen mogelijkheid naar buiten. En dan is het voor je eigen veiligheid kiezen. Want ja, die brand ging zo snel, greep snoezel om zich heen, dat het gewoon niet meer veilig was om binnen te blijven. Uw eenheden hebben het ook niet meer geprobeerd? Nee, absoluut niet. Nee, toen ze kwamen, 5 minuten later, toen stond hij al van voor tot achter in de brand. En dan is het niet veilig, ook voor onze eenheden niet, om daar naar binnen te gaan. Maar ze hoorden de paarden wel binnen? Ze hebben de paarden wel gehoord, ja. Ik heb één collega gesproken. Ja, en dat gaat door merg en been. Dat is, je wil helpen, je bent er voor het redden van mens en dier. En dat is niet gelukt. Ze hoorden de paarden jammeren? Ja, helaas wel. Ja. Hoe kan dit nou gebeuren? Ja, dat is de grote vraag. Gisteravond waren de collega's al van Team Brandonderzoek hier aanwezig om een eerste blik te krijgen van de brand, hoe die mogelijk is ontstaan. Het is ook vandaag afgesloten door de politie. En we gaan ook met de collega's van de politie onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak van een brand. In de hoop dat we die kunnen vinden en in de toekomst dit bij andere stallen te kunnen voorkomen. Ja, want het ziet er stevig uit. Omschreef het net. Ja, en dan toch zo'n heftige brand. Ja, het kan kortsluiting zijn. Het kan, ja, noem het maar op zijn. Dat werd gezegd in de berichten op het dak misschien. Ja, er zijn knallen gehoord op het dak. Er lagen ook zonnepanelen. Of dat de oorzaak is, dat weten we niet. Want ja, 's nachts scheen er geen zon, dus dan heb je ook niet echt activiteit van die panelen. Het is gissen, maar we willen wel graag weten wat de oorzaak is geweest. Ja, want ik kan me ook voorstellen, het verhaal wat u net vertelde over paarden, die gaan niet weg, die vluchten niet. Dus je moet die stallen zo maken dat dit niet kan gebeuren. Ja, ik ben geen paardendeskundige. Achteraf kun je zeggen, ja, hadden we maar dit, hadden we maar dat. Maar dat hierover na moet worden gedacht of nagedacht wordt, ja, dat zal zeker gebeuren. Wat gebeurt, weet u of het vaak gebeurt, dat paarden stallen zo afbranden? Nou, we weten dat grotere stallen afbranden. Wat daar de oorzaak van is, ja, dat is ook verschillend. Maar voor paarden hoor ik het niet zo vaak. Nee, paarden hoor je dat niet zo vaak, gelukkig. Maar ja, dit is weer iets wat is gebeurd. En daar gaan we alles aan doen om de oorzaak te achterhalen. Ja, ik kijk nog even naar het pand. Ik zie wel wat meer rook naar buiten komen. Ja, we hebben heel lang nageblust. Maar je praat over een intense hitte, 1000 graden en misschien meer. Ja, er wordt water opgegooid, het lijkt uit. Maar ja, het kan toch verder gaan broeien eronder. Het wordt warmer en het kan weer andere producten aansteken. Dus het is niet ondenkbaar dat straks de collega's nog even komen om er wat water op te gooien. Ja, en ik begrijp dat nu iemand, eigenaar van de paarden, met u wil spreken. En hij even wil kijken. Ja, ze kunnen niet naar binnen? Ze kunnen niet naar binnen, ze mogen niet naar binnen. Nee. Maar wij kunnen van een afstandje nog zien hoe het er nu hieruit ziet. Verslaggever Mark Hamer vanuit Zeewolde. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention! De suikerspinnen, botsauto's en attracties vliegen je om de oren. De gele bus van 5 dagen strijkt deze week neer bij een van de grootste kermissen van ons land. De megakermis in Uden, die 10 dagen lang het hele dorp overneemt. Het probleem op de kermis op dit moment is dat er overlast aan het komen is. En dat vinden we ontzettend vervelend. Ik neem een kijkje achter de schermen en praat deze hele week met exploitanten, de kermismeester en de bezoekers. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Persoonlijke verhalen over het leven op en rondom de kermis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Morgenavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er zijn veel meer bakfietsen die door midden kunnen breken. En de Olympische Spelen leveren Air France KLM meer schade op dan eerder gedacht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het moederbedrijf van KLM verwacht deze zomer 200 miljoen euro mis te lopen door de Olympische Spelen. Vanwege de drukte mijden reizigers de luchthaven van Parijs. Air France KLM ziet dat er daardoor minder vliegtickets worden geboekt. Eerder waarschuwde het luchtvaartbedrijf al voor tegenvallende resultaten. De verwachte schade door de Spelen blijkt nu nog groter. De politie ziet het aantal levensgevaarlijke situaties in woonwijken door drugslabs toenemen, meldt de Telegraaf. Uit cijfers van de nationale politie blijkt dat in de eerste helft van het jaar 10 doden en 5 gewonden zijn gevallen door ontploffingen en branden. Waar drugslabs eerst vooral in het zuiden van het land te vinden waren, duiken ze de laatste jaren ook op in het oosten, noorden en in de grote steden. De politie ziet dat ze niet langer meer in afgelegen schuren zitten. In bewoond gebied vormen de drugslabs een groot gevaar voor omwonenden. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van 5 gegijzelden gevonden. Volgens het leger zijn het 4 militairen die op 7 oktober omkwamen in gevechten met Hamas. Het 5e lichaam is van een vrouw van 56 die uit een kibbutz werd ontvoerd. De lichamen zijn gevonden in de stad Khan Yunis. Daar is het Israëlische leger deze week met nieuwe gevechten begonnen. Israël denkt dat er nu nog zo'n 80 gegijzelden in Gaza worden vastgehouden. In Taiwan zijn zeker 2 doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt door orkaan Gemi. Die kwam vannacht aan land en veroorzaakte overstromingen. Door de storm zonk ook een vrachtschip. De 9 mensen aan boord worden nog vermist. De orkaan trekt nu richting het zuidoosten van China. Daar zijn 150.000 mensen geëvacueerd en treinen en vluchten geschrapt. De 14 tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hebben gekocht, worden nog deze zomer geleverd. De Leopard tanks zijn de afgelopen maanden opgeknapt en getest, meldt defensieminister Brekelmans. Vandaag worden de laatste 2 getest en daarna worden alle tanks tegelijk geleverd aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. Vanwege klimaatactivisten is vanmorgen kort het vliegverkeer op de luchthaven van Frankfurt stilgelegd. Door de demonstratie konden er op het drukste vliegveld van Duitsland geen vliegtuigen vertrekken en landen. Inmiddels wordt het vliegschema geleidelijk weer hervat. Klimaatactivisten van de actiegroep Letzte Generation zeggen dat ze een hek open hebben geknipt en op verschillende plaatsen rond de landingsbanen met spandoeken zijn gaan staan. Gisteren werd het vliegverkeer op de luchthaven van Keulen ook al even stilgelegd vanwege klimaatactivisten. Die hadden zich aan een landingsbaan vastgelijmd. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Lokaal is er ook kans op wat regen. In de middag is het weer droger. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook buien, mogelijk met onweer. En met maximaal 24 graden iets koeler dan vandaag. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. De A12 bijvoorbeeld Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer file en 10 minuten in de file. Dan de A50 Os richting Apeldoorn. Daar is het wat drukker tussen Rinkum en knooppunt Waterberg. 8 kilometer langzaam rijden doe je 10 minuten langer over. Komt doordat het wegdek daar in slechte toestand verkeert. En tot slot de A10 nog, de wegwerkzaamheden daar zo. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer een file van 8 kilometer. Een weggebruiker is ongeveer 15 minuten langer onderweg. Ster. Hey autoliefhebber, klaar voor een kleurrijke zomer? Ontdek de nieuwe Fiat 600 Hybrid. 5 deuren en voldoende ruimte en comfort voor het hele gezin. Maar ook stijlvol, genieten en la dolce vita. De meest betaalbare SUV met standaard automaat is er tijdelijk al vanaf €27.990. Boek nu je 600 Hybrid proefrit op fiat.nl en laat je verrassen. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De NVWA onderzoekt verschillende merken bakfietsen na meldingen over gebroken frames. Dat meldt RTL Nieuws. Eerder kwam bakfietsmerk Babu al met soortgelijke problemen in het nieuws. Kees Bakker van de Fietsersbond, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft dus via RTL foto's inmiddels van die meldingen gezien. Wat zag u daarop? Nou, bij één klassieke bakfiets met gewoon 2 wielen, dat die in het midden doorgescheurd was. Nou, dat kan altijd gebeuren, want die bakfietsen, ja, als ze jaren gebruikt worden, op een gegeven moment kan er iets beschadigen. En dan kan uiteindelijk het frame doorscheuren. Dus het is altijd als consument goed om te kijken of je frame daar nog heel is. Dat kan je ook wel redelijk makkelijk aanzien komen als je daar scheurtjes ziet. Of als je ziet beschadigingen of je ziet roest. Dan is het zaak om naar de dealer te gaan om te kijken of je frame beschadigd is. Mm-hmm. Daarnaast waren er ook nog 3-wielers. En die waren bij de las gescheurd bij de ophanging waarbij het achterframe verbonden is met het voorframe. En dat is zorgelijk, want als die daar in één keer afscheurt, dan heb je opeens 2 delen en dan heb je kans op een groot ongeluk. Ja, en dat het juist bij dat laswerk dan scheurt, zegt dat nog wat? Ja, dat zegt vermoedelijk dat de fabrikant zijn kwaliteitscontrole niet goed heeft. Want op zich is las een prima verbinding, maar als je dat niet goed doet, dan komt er een grote kracht op en dan gaat hij daar gewoon in één keer kapot. Ja, En dat die dan breekt, u zei dat dat komt doordat het dat de druk op staat. Hoe komt het dat er bij een bakfiets meer druk misschien wel op komt te staan dan bij een gewone fiets? Nou, een bakfiets is natuurlijk een ingewikkelde constructie. Bij een gewone fiets kan je eigenlijk heel makkelijk een mooi frame tussen de wielen maken. En bij een bakfiets is dat gewoon ingewikkelder, omdat je veel minder ruimte hebt. En je moet natuurlijk ook zorgen dat al die delen goed met elkaar verbonden zijn. Dus het is een veel ingewikkeldere constructie. Het kan wel goed, maar dat betekent als fabrikant dat je wel goed moet nadenken over hoe je zo'n frame construeert en ook zorgt dat de kwaliteitscontrole goed is. Dus, ja. En goed ontwerpen en goed controleren en goed produceren. En komt het dan ook doordat de wielen toch verder van elkaar afstaan? Dat is bij een tweewieler is dat zo. En er komt natuurlijk ook gewoon veel meer gewicht op. Je hebt natuurlijk heel veel gewicht op de bak en van de rijder. En die wielen staan verder van elkaar. En je hebt ook een constructie met een lange enkele buis. Dat maakt het ook ingewikkelder. Ja. En bij die driewielers komen er ook gewoon heel veel zijdelingse krachten op. Je wordt heen en weer geslingerd omdat die niet balanceert. En dat betekent ook extra belasting. En ook je hebt er ook veel gewicht. Nou kennen we bakfietsen al heel lang. Waarom lijkt het nu ineens zo'n probleem te zijn? Omdat er veel nieuwe merken op de markt komen. En die hebben misschien toch niet zo goed nagedacht over hun constructie. Je zag natuurlijk bij Babool ook dat die gewoon op prijs wilden concurreren. Dus die hebben daardoor misschien toch iets te nonchalant geproduceerd en ontworpen. En misschien, dat is een beetje onduidelijk. Misschien geldt dat voor die merken met die afgebroken lasnaad ook wel. Dat die gewoon toch te veel risico genomen hebben om goedkoop te produceren. Ja, maar dat betekent dus wel dat voor meerdere merken geldt. Dat is dan ook wel zorgwekkend, toch? Ja, we moeten natuurlijk een beetje nog het onderzoek van de NVWA afwachten. Mm-hmm. Want het kan zijn dat het toevallig enkele exemplaren zijn. En dan is er, dan is er misschien niet zoveel aan de hand. Maar het is een beetje afwachten, ja. Ja. U zei net, u zag bij een paar van die bakfietsen ook van ja, dat is gewoon schade die door jarenlang gebruik ontstaat. Dat kun je vrij makkelijk ook zelf zien. Hou dat in de gaten. Als het gaat over die lasnaden, kun je dat ook zien als gebruiker van ik moet gaan opletten? Nee, want er zit vaak ook gewoon lak overheen. En je kan ook niet zien of die las, die moet echt een smeltpad vormen met de twee te verbinden delen. En dat kun je niet zien aan de buitenkant of dat ook gebeurd is. Dus dat is lastiger. Nee. Dus dat is echt de taak van de fabrikant om te zorgen dat hij dat goed in de gaten houdt. Dat hij gewoon goede kwaliteitscontrole heeft en gewoon goed last. Al met al geen goed nieuws voor mensen met een bakfiets. Nou, ik wil niet mensen gelijk in paniek brengen. Ja, we moeten even een beetje het onderzoek van de NVWA afwachten of er echt grote risico's zijn. En laten we hopen dat dat al snel komt. Ja, ik hoop dat het snel komt. Het is wel heel vervelend voor mensen dat ze dan in onzekerheid zijn van kan ik mijn bakfiets nog vertrouwen? Dus dat zag je ook met Babool. Dat gaf voor mensen toch wel heel grote problemen. En mensen zijn toch afhankelijk van die bakfietsen. Dus het is te hopen dat inderdaad de uitkomst van het onderzoek snel komt. Dank u wel. Kees Bakker van de Fietsersbond. Wapens uit onder meer China, Rusland, Servië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten houden de oorlog in Soedan gaande. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw onderzoek. Een deel van de wapens bereikt ook de regio Darfur, waar milities worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. Correspondent Alice van Gelder vertelt hoe Amnesty International tot de conclusie kwam. Ja, een team van Amnesty analyseerde zo'n 2000 foto's en video's. Heel veel die zijn gewoon op sociale media verspreid. En simpelweg kijken ze daar naar welke wapens de soldaten en de milities op die beelden dus letterlijk in handen hebben. Ze keken naar jachtgeweren, naar handwapens. En daarnaast doken ze ook in exportgegevens uit verschillende landen. En ze spraken nog met een hele lange rij van wapenexperts. En welk bewijs hebben ze gevonden? Ja, ze vonden wapens uit veel verschillende landen. Je noemde het net al even. Onder meer China, Rusland, Servië en Turkije. Ze zagen ook een aantal heel opvallende verschepingen. Dat vertelt wapenonderzoeker Brian Kessner van Amnesty. There's hundreds of thousands of blank guns being exported to Sudan and millions of rounds of blank ammunition. And there's simply no logical use for that many blank guns and blank rounds, and we believe that they're probably being converted

One Day, Taking My Love Back. Het moederbedrijf van KLM verwacht deze zomer 200 miljoen euro mis te lopen door de Olympische Spelen. Ruben Eg van de economieredactie. Ruben, ja, ze hadden al wel gezegd, hè, daar gaan we tegenvallers door krijgen. Maar dit komt er bovenop? Ja, deze tegenvaller voor Air France KLM die komt, om maar een woordspeling te gebruiken, niet uit de lucht vallen. Een paar weken geleden hebben ze al gezegd dat het zo'n 160 tot 180 miljoen euro minder kan zijn daardoor. Nu blijkt dat voor Air France, dus de Franse divisie van het bedrijf, al 40 miljoen euro te zijn dat tegenvalt. En dat het in het derde kwartaal, dus het kwartaal wat nu loopt, nog zo'n 150 tot 170 kan zijn. Nou, dat is allemaal een enorme tegenvaller. Zo legde net de baas van de van KLM van het bedrijf uit, Marjan Rintel, aan ons. Nee, dat is natuurlijk een enorme tegenvaller. Hè? En dat lees en hoor je hier ook om je heen. Ook als je door de straten loopt, zie je dat restaurants leeg zijn. Zie je dat je nog makkelijk hotelkamers kan boeken tegen een hele redelijke prijs. Dus dat valt zeker tegen. En dat zie je ook aan de inkomsten bij Air France. Dat er een heel ander reisgedrag is. Dat is normaal al bij Olympische Spelen. Alleen als je een Olympische Spelen hebt in Londen en mensen willen dan toch nog met vakantie, dan moeten ze wel met het vliegtuig. Dus daar viel het minder tegen dan dat het nu tegenvalt voor Air France. Oh ja, dus mensen nemen de auto, de trein, de bus. Kennelijk ja, hoewel er toch ook wel op de weg met de trein wel problemen zijn. Er waren meldingen vanmorgen ook dat er nog volop treintickets te vinden zijn. En er is eerder ook gewaarschuwd door de wegdiensten van ja, mij toch ook maar de weg naar Parijs, want het kan allemaal behoorlijk vol staan. Dus het geeft een beetje een gemengd beeld over wat voor problemen die Olympische Spelen nu gaan geven. Ga je naar de Spelen en is het allemaal vrij soepel omdat de gewone vakantiereizigers er niet zijn? Of speelt er misschien meer? Ja, wat de redenen ervan kan zijn, ook die vraag die vroegen we net aan Marjan Rintel van KLM. Ja, dat zijn denk ik verschillende redenen voor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die weer graag willen genieten van dit prachtige evenement. Laten we daar ook bij stilstaan. Olympische Spelen is toch wat mensen met elkaar verbindt, waar al onze sporters zijn, waar we allemaal aan de televisie gekluisterd zitten om te kijken hoe Nederland het doet, in ons geval. En tegelijkertijd denk je natuurlijk, als ik dan ooit een keer naar Parijs wil, is dit natuurlijk niet het moment om het te combineren, tenzij je naar de Olympische Spelen gaat. Hè. Dus er zijn verschillende afwegingen voor. En zeker ook als je kijkt naar bedrijven. Ja, als je een zakelijk event hebt, dan doe je dat niet tijdens de Olympische Spelen. Nou, het heeft allemaal dus een enorme duidelijke impact. Je ziet overigens wel dat KLM het nog best heel aardig doet met een klein plusje. Het concern heeft er wel last van. Er is een verlies van 317 miljoen. Nou, een jaar geleden stond er in dezelfde periode nog wel een dikke plus. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook verschillende kosten die meespelen. Hogere energieprijzen, onder meer natuurlijk vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Hogere arbeidskosten. We hebben een computerstoring gehad afgelopen vrijdag, waarbij natuurlijk veel luchtvaartmaatschappijen aan het nadenken zijn. Ja, hoe moeten we dit nou oplossen voor een volgende keer? Dus het gaat niet allemaal zoals het zou moeten gaan. Maar het wordt interessant wat het komende half jaar voor Air France KLM gaat brengen. Ja, want je kunt ook denken, de Olympische Spelen, dat is 2,5 week. Nou, neem er even ruim omheen, misschien 4 weken. Dat het zo'n enorme impact heeft. Maar dat komt door die andere dingen die ook meespelen. Exact. Er speelt nogal wat op het luchthaventoneel. Natuurlijk ook geopolitiek met verkiezingen in de Verenigde Staten. Hoe pakt het ook in Europa uit? Hoe pakt het ook in Frankrijk verder uit na de verkiezingen die we daar hebben gehad? Dus ja, hoe het nou precies moet gaan lopen het komende half jaar, dat is iets waar we met veel interesse naar kijken de komende periode. Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Reactie aan de redactie. Vanwege nieuwe CBS-cijfers hadden we het vanmorgen over verdrinkingen. Al jaren verdrinken er relatief meer kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Daarover was de Nationale Raad Zwemveiligheid in de uitzending. En een van de problemen van dit moment: minder kinderen halen hun zwemdiploma. Het kost honderden euro's. Het schoolzwemmen is afgeschaft. Misa schrijft daarover: ik heb zelf geen zwemdiploma, maar weet wel mijn hoofd boven water te houden. Omdat ik de basisvaardigheden ken en de gevaren herken. Kortom schrijft ze, een zwemdiploma is niet noodzakelijk. De basisvaardigheden, dat is al belangrijk. Arjan de Vries van de Nationale Raad Zwemveiligheid nog een keertje. Ja, is er zoiets als een les waar je in ieder geval een paar van de basics kunt leren? Zonder dat je in een reeks zit naar een zwemdiploma, is dat er niet. En ik raad het ook niet aan. Wat ik wel aanraad is dat je als ouder met een kind aan de gang kunt gaan voordat ze naar zwemles gaan. Want die fase van watergewenning en plezier in het water is zo belangrijk dat je daarna met een veel beter gevoel aan de zwemlessen kunt starten. Ja. Er is nog een andere vraag. Monique die vraagt, krijgen de kinderen op zwemles ook lessen over open water? Want dat is echt wel anders dan een zwembad. Stromingen, temperatuurverschillen, dat soort dingen zijn gevaarlijk. Worden ouders en dus kinderen daarover geïnformeerd? Ja, als je dus na het A-diploma doorgaat naar B en later C, dan krijg je daar, dan word je daar ook in geoefend. Dat gebeurt en je moet dan zo zien, hè, dat als je wordt dan voorbereid als kind op dat je ergens in het open water een keer per ongeluk in komt te vallen, dat je een lange stuk terug moet zwemmen, je zit in een bootje, je raakt tussen kanten en de wal, dat soort dingen. En dat wordt dan zo goed mogelijk gesimuleerd ook in het zwembad, met oriëntatieoefeningen, met donkere brillen op, eventueel als het kan met stromend water, dat soort dingen. En dat zit in het vervolgdiploma. Ja. En dan misschien kort nog even over die kosten, want daar ging het dus ook over. Daar kwamen ook vragen over binnen van, wat kost het nou eigenlijk? Ja. Het is, dat bedrag werd vanochtend ook genoemd. In Amsterdam was het ongeveer €850 voor het A-pakket. Nou, dat soort bedragen hoor ik vaker. Ik hoor soms nog wel bedragen die wat hoger liggen. Hangt natuurlijk ook van de vaardigheid van een kind af. Dan zit het dus op A-niveau en ga je dan naar B en C. Ja, dan komt er nog ongeveer zo'n de helft, twee derde bovenop. Dus het is al met al best wel prijzig geworden. Dank u wel. Arjan de Vries van de Nationale Raad Zwemveiligheid. En in het sportoverzicht ging het vanochtend even over de 8 van Kaam. Het wielercriterium dat is gewonnen door Mark Cavendish gisteren in Brabant. Hij ging al vroeg in de koers onderuit, maar dat weerhield hem niet van de overwinning, was geloof ik de letterlijke tekst die ik uitsprak. Luisteraar Richard zegt, dat is eigenlijk helemaal geen nieuws. De uitslagen van die criteriums zijn toch al van tevoren bepaald. Dit mogen we helemaal geen wedstrijd noemen. Sportcommentator Tom van het Hek, is het inderdaad allemaal doorgestoken kaart? Nou, het is in ieder geval een schitterend circus. De 84ste 8 van Kaam, dus de oudste wielercriterium in Nederland. Die is prachtig. Het hele dorp is er een jaar mee bezig. Er is kermis, er is de Nacht van Kaam ervoor. Dus het moet vooral niet verdwijnen. Maar of het een sportieve prestatie is voor degene die hem wint, is inderdaad zeer de vraag. Want meestal, dat is een soort erecode. De bekendste renner wint. Of van tevoren wordt even met elkaar doorgenomen. Het zou toch wel mooi zijn als. Want daarvoor komen de mensen ook. Daar is het criterium voor. En ik deel dat je de vraag zeker kunt stellen of dit in de rubriek shownieuws thuis hoort of in een sportrubriek. Daar kunnen we het over hebben. Leuk is het zeker, maar sportief gezien heeft het relatief heel weinig waarde, want het is wel degelijk meestal afgesproken. Kortom, Richard heeft gelijk. Dankjewel, Tom. 3 voor de dag. Op de Olympische Spelen zijn voor het eerst Nederlanders aan de beurt. Handboogschutters Gabi Sloeser, Laura van der Winkel en Quinty Roeven beginnen over een paar minuten aan hun kwalificaties. Om 11:00 spelen de handbalvrouwen tegen Angola. Go Ahead Eagles en Ajax spelen vanavond de eerste voorrondes in de Conference League. De Adelaarshorst in Deventer is na aanpassingen helemaal klaar voor het duel. En directeur Van Dop vertelt dat er sinds het voorjaar naar die wedstrijd wordt toegeleefd. Het leeft enorm. Ja, en dan zie je toch al vanaf eigenlijk 29 mei dat iedereen er al mee bezig is. En ernaar uitkijkt om daar vanavond te gaan spelen. En ik heb ook echt het gevoel dat we niet kansloos zijn. En de verdachte van een schietpartij waar een man om het leven kwam in Stamperschat krijgt horen of zijn voorarrest wordt verlengd. De schietpartij van 2 weken geleden maakt veel los op sociale media. Verslaggever Simone Tukker, waarom is er zoveel aandacht voor op sociale media? Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk omdat het vooral ook een heel afschuwelijk drama is geweest. Hè. Daar in Stamperschat, een heel klein dorpje in Brabant. Zo'n 2 weken geleden speelde zich dit allemaal af. En ook omdat er nog heel veel vragen over zijn nog steeds. We weten wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat de 25-jarige Hamza daarbij om het leven is gekomen. Hij overleed op de stoep van zijn eigen woning, terwijl zijn vrouw met een kleine baby nog binnen was. En alles wijst erop dat hij is neergeschoten door zijn buurman. En ja, vrij snel daarna gingen er allerlei verhalen rond. Bijvoorbeeld dat het zou gaan om een parkeerruzie. Nou, dat zette meteen kwaad bloed bij de nabestaanden. Die zeggen zich helemaal niet in dat beeld te herkennen. Zij vermoeden een racistisch motief. En dat komt weer omdat in de uren en dagen eigenlijk na dat incident er allerlei berichten zijn opgedoken die verdachte op het internet heeft geplaatst. Met daarin allerlei beledigende, haatdragende teksten die gaan over de islam en over moslims. Nou ja, en dat alles bij elkaar heeft dus heel veel losgemaakt op het internet. Maar ook binnen de islamitische gemeenschap, in de omgeving van Stamperschat en Oosterhout en zelfs verder buiten, want ook in Marokko heeft deze zaak het nieuws gehaald. En wat er vandaag dan bekend wordt gemaakt door de rechter, is dat vooral of de man vast moet blijven zitten? Ja, we gaan nog steeds niet echt antwoord krijgen, ben ik bang, op de vraag wat het motief is geweest. We gaan horen of hij langer vast moet blijven zitten of dat hij vrijkomt. Nou, dat laatste lijkt heel onwaarschijnlijk, hè? Omdat de verdachte vrijwel direct op het plaatsdelict is aangehouden. We horen dus wel of hij langer vast moet blijven zitten. En het Openbaar Ministerie heeft al laten weten, nadrukkelijk in een verklaring, dat ze alle motieven gaan onderzoeken. Ja, en dat onderzoek, ja, daar zullen we uiteindelijk meer over horen tijdens de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank. Maar die kan echt nog wel weken of misschien wel maanden op zich laten wachten. Simone Tucker, dankjewel. Zometeen, Spraakmakers, Roos. Met Stam.nl natuurlijk meteen om 9:30. En de stelling is, we moeten meer oog hebben voor mensen in nood over de hele wereld. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.